Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Og før jeg præsenterer programmet og hvad der skal ske i de næste to timer og alt det, så bliver jeg simpelthen nødt til at runde en ting, og det drejer sig om DR's så folkekære og altid lune og rare Anders Agger. For spørgsmålet er, hvad er en passende straf for at tilbyde en gæst havremælk til kaffen i stedet for almindelig komælk? Det lyder måske lidt underligt, men det har netop DR's Anders Agger altså et svar på. I går der sendte DR1 nemlig endnu et afsnit af den serie, der hedder Anne og Anders i Mellemøsten, og denne gang der besøgte de to værter Libanon. Og her der møder Anders Agger en virkelig sej, progressiv kvinde ved navn Jumana Haddad. Og Jumana her, hun bliver præsenteret som et feministisk fyrtårn i regionen, hvor hun kæmper en evig og hård kamp for at få lov til at ytre sig frit. Hun inviterer blandt andet Anders Agger hjem til en snak og en kop kaffe. And I guess that when you live in middle eastern country like Lebanon, it would be much easier just to give up kind of and move to London and have your freedom there. Yeah, but it's easier and I don't like easy. That's for one. And two, I love to have meaning in my life. And this struggle means a lot to me. The struggle of being myself in the middle of everything that doesn't want to allow me to be myself. And the struggle of saying what I want to say despite everyone telling me to shut up. Yeah. Så langt, så godt. Men lad os så høre, hvad der sker, når den libanesiske frihedsaktivist her, hun tilbyder Anders Agger en kop kaffe. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk. I don't have regular. Oh, I have regilé. And I have oat milk. Oh, oat milk. Oh, du burde skyde. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Kunne I høre det? Hvad er det dog manden, han siger? Siger han, du burde skydes op ad et træ, eller hvad? Lad os lige prøve at høre det en gang til. Nu tager vi lige den lange version igen. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk. I don't have regular. Oh, I have regilé. And I have oat milk. Oh, oat milk. Oh, du burde skydes op ad et træ. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Ja, altså, prøv lige igen. Oh, havremælk. Oh, du burde skydes op ad et træ. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Du burde skydes op ad et træ. Altså simpelthen en likvidering af den her søde, dygtige kvinde, fordi hun ikke har komælk til Anders Agger. Det er jo vanvittigt. Så altså svaret på det indledende spørgsmål, det er altså, ifølge dansk sharia-lov, så bør man simpelthen skydes op ad et træ, hvis man byder gæster på havremælk til kaffen. Jeg tager den igen. Oh, havremælk. Oh, du burde skydes. I don't have regular milk. I'm sorry. No, that's okay. Du lytter til Radio 24/7. Således. Godt i gang med programmet. Nu skal jeg sige velkommen til en ung mand ved navn Mads Engelhardt. Velkommen til, Mads. Tak skal du have. Du er folkeskolelærer. Ja. Og vi to har jo talt sammen en gang før i det her program. Mhm. Og det kom af, at der kom jo den her nye Twin Peaks. Og jeg faldt så over, at du havde og var begyndt at se Twin Peaks, uden at have set det gamle. Og det havde jeg simpelthen ikke hørt om. Det virkede så mærkeligt for mig. Så, så sammen der så vi så det her nye Twin Peaks. Og senere så du så det gamle også, fandt jeg ud af. Ja. Og det er ikke fordi Twin Peaks, det skal handle om, men jeg synes, det var meget skønt at se en tv-serie med en ikke-anmelder, simpelthen et regulært, fuldstændig almindeligt, godt gammeldags menneske som dig. Mm-hmm. Og nu har du fået en ny opgave. Ja. Og det er måske lidt i samme dur, for det er i hvert fald noget, en form for slow, i hvert fald meget langsomt, lidt særegent tv, jeg har sat dig til at se. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, du har set? Altså, jeg har set måske 3 timer nu af Too Old to Die Young, som er den her lange serie af Nicolas Winding Refn. Og jeg har lige måske set en time eller anden lige op til det her. Og jeg vil sige, at jeg er fuldstændig sådan nede i gear. Mm. Det var faktisk meget rart lige at høre det klip lige før. For at bare komme lidt op igen og bare lige få lidt energi til at tale igen, fordi man kommer fuldstændig ned. Mm. Og jeg skal lige sige, grunden til, at vi har givet dig den her opgave, det er jo, at selv de danske og de udenlandske anmeldere, de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med den her serie. Mm. Den er 13 timer lang, og da de skulle anmelde den i første omgang, så havde Vinnie Refn besluttet, at de kun måtte se afsnit 4 og 5. Og det kom vist af, at det for ham var lige meget, hvor du startede henne. Altså, det er lige meget, om du startede ved afsnit 1 eller det sidste. Han har også sagt, at han er ligeglad med, om du ser hele serien. Du kan godt bare se lidt af den. Fordi der er noget med, at der slet ikke er nogen narrative fremdrift, og han bygger lidt om på det hele. Og så er den netop meget, meget langsomt fortalt. Og jeg synes lige, jeg er nødt til at læse nogle bud fra, eller nogle anmeldelser op kort her. Joachim Grundahl fra Politiken, han valgte simpelthen at sige, at han ikke kunne give den hjerter. Altså, det var umuligt for ham at bedømme dem på almindelig skala, så det valgte han ikke at gøre. De skrev, anmelder må opgive at uddele hjerter til ny tv-serie. Jeg kan ikke anmelde 900 minutters tv med Vinnie Refn. Han skriver også, at Refn synes at forlade ideen om et fuldendt værk sådan i gængs forstand. Og skriver han, Joachim, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer igennem alle 10 afsnit, der i gennemsnit varer 90 minutter. Men på den anden side er jeg også bange for at gå glip af noget, som de scener, der rev mig ud af kedsomheden, mens jeg sad og talte de mange sekunder mellem replikskiftene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. Og skrev han også, at 10 afsnit i et hug vil være uudholdeligt. Mediet Days, de skrev, at uden at tænke på billetsalg, traditionel historiefortælling, har den danske auteur brugt nogle andres penge på sine perversioner og sygelige besættelser. The Economist, de skrev, at dødeligt kedelig. Too Old to Die Young viser problemet med en auteur, som ikke bliver set over skulderen. De skrev også, at den er demonstrativ langsom, og at du sagtens kan gå ud og lave en kop te, imens de langsomt mumler nogle replikker. Og så foreslår de også, at serien her på 13 timer simpelthen ville have været bedre, hvis den var 11 timer kortere. Rolling Stone Magazine, deres overskrift er bare Only God Forgive This Shit Show. POV's Kim Jong Andersen, han er lidt mere positiv. Han skriver dog, at det er en prøvelse, men også en prøvelse, jeg kun kan anbefale, at man står igennem. Belønningen er stor for dem, der kan udholde testen. Og det er jo derfor, jeg har inviteret dig ind, Mads Engelhardt. Fordi når anmelderne, de har det sådan her, og de simpelthen kalder det for en prøvelse og en test at se 13 timer af det her, så må det jo være et helt vanvittigt værk. Og derudover, så skal vi også finde ud af, om det er rigtigt, at er det lige meget, om du starter ved afsnit 1, eller hvor vi er. Så jeg satte bare dig til at se en masse timer af det her. Og ideen er, at du skal blive ved med at se under resten af udsendelsen her. Mm. Og så vender vi tilbage og hører, hvordan det går. Ja. Og når vi så er helt færdige på et tidspunkt, det bliver jo ikke i dag, vi kan ikke lave 13 timer med det her, det ville jo næsten være for slow-agtig radio. Så har du lovet, at jeg må fange dig med en båndoptager, når du ser det sidste minut, for du har sagt, du vil se det til enden nu. Ja, det har jeg sagt nu, og det er måske en meget god idé, også i forhold til at få det set det, tænker jeg. Er du ved at fortryde? Nej, det er jeg ikke. Til de seere, der er, før vi lige lader dig se videre, kan du ikke lige kort fortælle, eller måske beskrive en scene, du har set, som måske fortæller lidt om den her serie? Kan du komme på noget? Jeg vil nok sige, det var sådan lige starten, hvor man er nede i Mexico, og der er sådan en ældre mand, som fortæller meget langsomt på spansk i lang tid til sådan en yngre mand, og der går enormt lang tid før ham her, den yngre mand, han siger, jeg forstår slet ikke spansk, og så fortæller han bare videre på spansk. Og det var sådan lidt, som jeg kunne godt sætte mig ind i, egentlig, hvordan han havde det ham der. Sådan, jeg forstår ikke lige helt, hvad der sker, men serien fortsætter bare, og så må man sådan ligesom overgive sig på et eller andet tidspunkt, og så bliver det bedre, tror jeg. Mm. Og den er flot, hører jeg. Den er rigtig flot. Den er rigtig flot. Flot, men du forstår ikke særlig meget. Jeg synes, jeg forstår, jeg synes ikke, der sker sådan helt vildt meget, må jeg sige. Og det er måske det, jeg ikke helt forstår, hvorfor det ikke gør. Der er nogle lange, lange scener, som jeg ikke rigtig ved, hvor vi skal hen, og hvad jeg skal bruge til. Mm. Men samtidig er det også meget dragende, og som jeg også sagde tidligere, jeg kommer sådan helt ned i gear. Det er sådan ikke, fordi jeg bliver sådan træt. Jeg kommer bare ned i tempo, og det er faktisk meget rart nu, når man sådan ligesom har overgivet sig. Ja. Og du skal jo simpelthen bare blive siddende i studiet og se videre. Mm. Kan du nogenlunde fortælle, hvor du er kommet til? Jamen altså, vi har skiftet land i par gange, nu er jeg tilbage i USA, og det er som om, der sker lidt mere, der kommer lidt mere power på, knap så meget musik, så det er som om, der kommer lidt op i gear. Der kommer nogle nye karakterer nu, så hvem ved. Hvem ved, vi vender tilbage om 5 minutters tid, Mads. Tak for det indtil videre. Og så vender jeg mig til dig, Daniel Dencik. Velkommen til. Tak skal du have. Du er også kommet i studiet, du er forfatter og filminstruktør med mere. Men det er ikke dig, det skal handle om egentlig. Nej. Det skal til gengæld handle om en ven, går ud fra, vi godt kan sige. Ja. Der hedder Matti Breschel. Og da jeg sagde navnet Matti Breschel til morgenmødet, der var min redaktør, han lyste op. Men min ene kollega anede ikke, hvem jeg talte om. Så måtte jeg prøve at beskrive, hvem den her mand er. Og jeg kan sige så meget, som det er en cykelrytter på 34 år, men vil du ikke lige prøve at beskrive, hvem han er? Jo, altså jeg tror, at nu er det her 1020 år gammel snart, og han er vel en af de allerstørste profiler, vi har haft herhjemme i sportslige profiler. Jeg synes, han har måske ikke vundet så meget, som man havde kunne drømme om, men hans personlighed og hele hans fandenivoldskhed gør, at jeg vil betragte ham som en af de allerstørste atleter, vi har haft. Mm. Og grund til, at jeg selvfølgelig tog Matti op til det her morgenmøde, det er jo ikke bare tilfældigt, det er, at han simpelthen har valgt at indstille karrieren. Og det er der jo nogen, der begræder, men der er også nogen, der ligesom mener, at det var jo nok det rigtige, fordi han ville ikke komme til at vinde flere store løb, eller kunne blande sig med de bedste. Selvom han er 34, så relativt ung. Ja. Men sådan er det. Til gengæld så synes jeg, at vi skal spille et klip nu af Daniel Dencik fra det portræt, du har lavet af ham, man kan se på TV2 Play, der hedder Forsvindingsnummeret. Og her der taler han faktisk lidt om det her med, at det jo får en ende på et tidspunkt. Det kommer her. Og der er jo begrænsninger for, hvor mange tæsk man sådan kan tåle, ikke? Mentalt. Hver professionel cykler, det er jo bare en lang kamp med sig selv, altså. Jeg synes, jeg begynder at blive mere og mere nysgerrig efter at se, hvad fanden der er på den anden side. Jeg har ikke prøvet andet end at være cykelrytter. Og det er jo så det, han skal til at finde ud af nu, hvad der er på den anden side. En af grunden til, at jeg gerne vil tale om Matti Breschel, det er jo ikke bare det, at han var en dygtig cykelrytter, som måske ikke vandt helt så meget, som hans talent kunne have rækket til. Det er, at han altså en ret interessant person. Mm. Det fandt jeg især ud af, da jeg så den her film. Også læste faktisk din bog, Sportshjerte. Fordi han har i hvert fald en poetisk åre. Han går op i jazzmusik, og virker bare ikke som sådan den typiske sportsudøver. Hvad var det, du faldt for ved ham som person? Altså, jeg kan huske, første gang jeg mødte ham var til VM 2010, har det været i Australien, hvor jeg var nede for at filme min første film, Moonrider. Og der var jeg fuldstændig sådan starstruck af ham. Han var ligesom uopnåelig, han var så stor for mig. Jeg filmede ligesom juniorerne, rendte jeg rundt og lavede, og så var det ligesom, Matti Breschel var stjerne, og han var en af dem, der faktisk kunne vinde landevejsløbet i Australien dengang. Og så mødte jeg sådan en totalt legesyg dreng, som ligesom på en eller anden måde så op til mig, hvilket vendte det hele på hovedet for mig. Og han ligesom synes, at det der med at være kunstner og være forfatter og lave film, det var ligesom det ypperste, hvor jeg det synes jeg er ligesom lige meget. Jeg bliver overhovedet ikke starstruck af ligesom mine kollegaer. Jeg bliver starstruck af cykelrytter, og især sådan en fyr som Matti. Som du siger, han har sådan en meget jazzet tilgang til verden. Han leger sig ligesom frem igennem det, og har kørt næsten udelukkende på lyst, tror jeg, i sin karriere. Det har også gjort, at hans karriere er blevet sådan meget spraglet, kan man sige. Og han har stykket sin karriere sammen af en masse sådan etårskontrakter. Han har været på utrolig mange forskellige hold. Og det har vel også at gøre med, at han har sådan søgt derhen, hvor han synes, det var sjovest at være. Mm. Og det skal lige siges, at han vandt aldrig VM i landevejscykling, men han blev altså både 3 og 2, og det er en ret vild præstation. Mm. Han har også vundet etaper i Schweiz rundt og Spanien rundt, så han har også nogle sejre på CV'et. Præcis. Men det, du lige sagde her, Daniel, det er meget interessant, fordi jeg husker, at jeg læste Sportshjerte, der er det ret sjovt, netop de her beskrivelser af, at Matti Breschel på mange måder ser op til dig, og synes, det er vildt interessant, at du kom ind i hans liv. Mm. Og det viser vel også en sportsmand, som altså har et udsyn. Præcis. Han er et enormt åbent menneske, synes jeg. Så er det han har et andet fokus end den gængse sportsudøver i dag, som er sådan meget præstationsrettet, hvor Matti er han er betaget af livet på landevejen. Han er ligesom mere en cirkusartist. Han er sådan af den gamle skole. Han er drevet af Han skal være vred. Han skal sætte sig op for et løb. Han skal køre på et raseri. Han skal være pissesur på sin far, for eksempel. Og han har ikke nogen agent heller. Han lever ligesom rakkerlivet til fulde. Og han er på en meget måde, synes jeg, sådan en livskunstner. Han er virkelig en artist, hvor hans kunstværk, det er hans liv. Det der med temperamentet, du nævnte her, Daniel Danzig, det er et godt klip fra din film, jeg også fandt frem, hvor han netop taler om den her vrede. Man kan også høre ham, hvor han brokker sig over nogle af sine holdkammerater. De ikke arbejder godt nok sammen. Og så efter det, der taler du med hans kone om netop det her temperament. Det kan du lige høre her. We cannot stay together in the races. And that's the whole problem with the team right now. That we are everywhere. We cannot even be together in training. I think we ride like 8 riders individual. That's not a solution. I cannot spend energy on that shit. Yeah. Fuck everybody else. I think we are shit. I think we are so shit. DeGrasso også har han også selv sagt til vanvid noget af den energi, han har haft for at kunne vinde de løb. Hvordan har det været ligesom, at være tæt på en mand, som sådan bevidst går efter at ramme et vanvid? Ja, altså det er jo sådan som at bo sammen med en psykopat i nogle perioder, ikke? Jamen, så lad som om du ikke er cykelrytter. Så bare sig til dig selv et par dage, du ikke er cykelrytter. Og så prøv at se, om du ikke kan prøve at komme tilbage. Men altså, det er jo ikke sådan noget, jeg bare siger det til ham, fordi at han flyttede fuldstændig ud først, ikke også? Kejlet ud over et eller andet, var jo på slås med vores vasketøjskurv, og jeg ved, lavede et hul i min mors badeværelsesdør. Total monster. Total monster. Det er lidt vildt nok. Kunne du mærke det på ham, når I hang ud sammen? Jeg kunne mærke det lige før løbende, kunne jeg godt mærke det. Han gik i det der race mode, hvor han ryster. Altså, han ryster virkelig på hænderne. Han har et helt andet fokus, og han kan ikke rigtig svare på spørgsmål, og ikke til stede sådan, i vores verden. Så kan jeg mærke en total dedikation. Altså, jeg har et hus i Spanien, hvor han var nede og træne nogle gange, hvor jeg så ham aldrig, fordi han træner så sindssygt meget. Så jeg kunne mærke, at det er en mand, der er besat af noget større end ham selv, på en eller anden måde. Og den der drøm, altså jeg tror også, han har været vildt beæret over at få lov til at leve sin drøm, som han har gjort. Altså det var hans drengedrøm at blive cykelrytter, og så fik han fandme lov til det. Og så har han bare haft en fest inde i den verden. Mm. Han er jo også sådan en rytter, som var kendt for at have sådan en ret god stil, og også have styr på sådan cykelhistorien. Ja. Og det ved jeg da, for sådan en som dig vel også betyder noget, at det er en rytter, der netop ved, hvad han kommer af, og hvem det er, han skal se op til. Præcis, og han elsker jo Belgien. Ja. Det er altså et mærkeligt land at elske, men han elsker virkelig Belgien og tager sin familie med til ferie i Belgien, fordi ligesom Belgien er cykelsportens universitet, siger man. Han kommer fra den der kærlighed til brosten og drømmer om at køre bag Eddie Merckx og Fausto Coppi og alt det her. Så han er virkelig... jeg tror, han er drevet af den der drøm om at få lov til at være en del af det, og så har han ligesom lykkes med det. Mm. Jeg kan jo godt lide sådan en type som Mathieu Brechel. Og egentlig også sammen med rytteren, der hedder Christoffer Juhl Jensen, som kører nu, som er helt vildt belæst. Ja. Som bare sluger Capote, når han tager til Tour de France. Ja, det er så godt. Men det er bare det alt skønt, fordi at der er så mange af de der sportsfolk, som sgu ikke er så nuanceret, men også bare lever i den der boble, som man jo også godt forstår, fordi du bliver bare, du får det tøj på, sponsortøj, du skal have på, du bliver kørt derhen, hvor du skal hen, eller bliver fløjet dertil, og du skal ikke tænke så meget selv. Så man kan godt forstå, om det ender i sådan en boble. Mm. Jeg husker, i fodboldverdenen, men Christian Eriksen blev spurgt, tror det var sidste år, om hvad han tror, han ville være blevet, hvis han ikke blev fodboldspiller. Og så sagde han bare, han vil nok arbejde i Sportsmaster. Det er der intet galt i, men jeg synes bare, det er skønt, at der også er nogen, som har en lidt anden, netop en poetisk over, når det kommer til sporten. Og der er Mathieu en god repræsentant, som vi så desværre kommer til at savne nu. Enormt meget. Altså, og han har været rollemodel, og er en rollemodel, tror jeg, for den her gyldne generation, man taler om nu. Altså de her drenge, start 20'erne, ser enormt meget op til ham, blandt andet også, fordi han ser så godt ud på en cykel, og han har så god stil. Og han har aldrig været involveret i noget, i dopingsager osv. Han har ligesom surfet. Han er en surfer på en måde. Han er ligesom surfet oven på den der beskidte verden. Mm. Og tidligere model også, er det ikke sådan? Tidligere fotomodel, ja, i New York og London. I New York og Milano, og hvor han ligesom havde dårlig samvittighed, fordi han var fotomodel, fordi ligesom det tog tid fra hans cykelarbejde. Jeg vil gerne snå og spille et enkelt klip mere, men lige før det, Daniel Dansik, du taler jo lidt om det her, som også bliver beskrevet i din bog Sportshjerte, det her rakkeragtige liv, som man også dyrket ret meget. Vil du ikke prøve for dem, der ikke lige ved så meget til cykelverden og det her liv, altså, hvordan er det, de lever? De lever jo i en kuffert, og så lever de på dårlige hoteller. Altså, man bliver virkelig chokeret. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg fandt ud af, hvor dårlige hoteller de bor på. Og det er også, altså helt oppe i Tour de France-niveau, kører de rundt og bor på de værste hoteller i Nordfrankrig og Belgien, og spiser elendig mad, jo. Det gør cykelrytter virkelig. Altså, de spiser jo kun pasta og virkelig, virkelig, virkelig kedelig mad. Så jeg ved, at Matti har sådan en flaske tabasco med i kufferten, for de bare gør det lidt sjovere. Og spiser de der 2 kilo pasta på et dårligt hotelværelse, lever sådan af proteinbar og nogle pindemader måske, hvis der er sådan en cocktailfester, sportsdrikke og geler. Så det er sådan et meget sørgeligt liv, men enormt tiltalende for mig, fordi jeg synes, jeg ved ikke, jeg har det på en måde ligesom Matti. Jeg synes, det der er jo det ypperste at leve på den måde. Altså, leve fra dag til dag og være på en måde en arbejder. Altså, man er virkelig professionel helt til det yderste. Man tænker ikke så meget på præstation som sådan. Man tænker på livsstilen. Det er det, der ligesom driver det. At være cykelrytter. Ikke så meget om... Selvfølgelig skal man vinde nogle løb helst, men det handler om noget helt andet. Det handler om, at ligesom en jazzmusiker lever for at leve i jazzen, så lever en cykelrytter som Mette Bruchel for at leve i cykelsporten. Men er det også lidt det her, ikke ud fra meget af det, ja, alt det, de indtager, det er jo simpelthen fordi, at der er noget helt særligt, de skal spise, fordi de skal jo være totalt trimmet hele tiden. Og, men er der også en form for selvpineri i det? Det synes jeg har hørt ofte om de her cykelrytter, at de også lidt dyrker det her med at se, hvor langt ud kan de tage den her pine. Ja, men det hænger sammen med, at de skal ligesom, de må ikke tage på, altså de skal jo ikke have en særlig stor muskelmasse. De skal måske have en ordentlig muskel i benene, ikke? Men ellers så skal de jo være forholdsvis splicet. Så det gælder om at gå sulten i seng og køre på tom mave, altså prøve at køre sig ud, uden at indtage noget. Altså gå i en eller anden negativ spiral på den måde, at man ikke ligesom fylder på depoterne, men man slanker sig, mens man kører. Det er jo ikke særlig sundt, tror jeg, men altså... Det har det aldrig været. Nu fik du lige nævnt jazz. Jeg fandt et klip frem fra din film, hvor han får massage, og så taler han med massøren om sine 5 største jazz-idoler. Og det var sådan en scene, jeg synes var ret interessant at se i forhold til en sportsøver. Kom her. Name your 5 top jazz musicians. Chet Baker. Mm-hmm. And Charlie Parker. Mm-hmm. Miles Davis. Mm-hmm. Billie Holiday. Mm-hmm. That's a lot of them. Ella Fitzgerald. Mm-hmm. That's mainly because my kids are named after them. But so it's a lot. Each of those 5 had different styles. Yeah. Bike racing. Now name your top 5 favorite races. Are they all the exact same type of race? No. That's where the comparison goes in. No. Some races are a bit more Billie Holiday. Yeah. Some are Thelonious Monk. Yeah. Fast. You told me once that you like the comparison with an artist. Yeah. Creating art somehow. There are technicians. Yeah. That are good. They're really boring to watch. It's the artist that makes the race exciting or the music exciting. Ja, her nævner han i hvert fald nogle af sine favorit jazzmusikere, og kom også ind på, at de jo at de er forskellige, ligesom hvert løb også er forskelligt, i hans favoritløb. Og så taler de meget om det her med at være en kunstner. Og der tror jeg altså, der sidder nogen derude, som måske ikke ved så meget om cykelmytologien, og tænker, altså at være en kunstner på at køre cykelløb. Altså det er der nok nogen, der synes, det lyder vildt. Mm. Kan du følge det, når han taler om at være en kunstner, og det med, hun siger, at der er de der ryttere, der bare kører måske sådan lidt kedeligt og teknisk rigtigt, men ikke har det der ekstra svung. Mm. Men kan man virkelig kalde Matti for en kunstner på en løb? Det synes jeg, altså det har ligesom 2 ben at gå på. Jeg synes, dels er han en livskunstner, som jeg siger det. Jeg synes, at hans kunstværk er hans liv, på en eller anden måde. Og dels så er det måden, han sidder på en cykel, måden han behandler det at være i et cykelløb på, er en kunstform, fordi at han ser så skide godt ud, og han gør de helt rigtige ting, og når han har lavet sine store resultater, så har han kørt op med de allerbedste i verden. Jeg synes, det er kunst, fordi jeg holder cykelsporten så højt, men desværre, han er en af, ligesom Peter Sagan for eksempel, han er fra den skole, eller Philippe Gilbert, han er fra den skole, hvor at det handler om at gøre det flot. Det handler ikke bare om at vinde, det handler også om at vinde på en flot måde, og hvis du taber, kan du også tabe på en flot måde. Altså du kan også køre op og fra ned. Det er også en kunstform på en eller anden måde, at slide sit hjerte ud for en anden person. Mm. Der er sikkert nogen, der ikke helt ved, hvad det betyder at sidde godt på en cykel. Der er måske heller ikke en klar formel, men op i dit hoved, hvad skal man så gøre? Så skal man prøve at se ud som Matti. Altså, men jeg sammenligner ham med en myg der i filmen, ikke? Fordi jeg synes, han har en enorm lethed over sig. Det ser enormt let ud, når han træder på en cykel. Han sidder enormt stille på cyklen også. Mm. Jeg synes, man må se min film, hvis man vil prøve at forstå, hvorfor det er en kunstform, og hvorfor Matti ser godt ud på en cykel. Så tror man får måske noget af svaret der. Så det er i hvert fald givet videre. Men lige her til sidst, Daniel. Nu nævnte vi startede med, at han ligesom taler om, at han faktisk er ved at blive lidt interesseret i, hvad der er på den anden side af cykelverdenen. Og man ved jo fra elitesportsøver, at det kan være et kæmpestort, også nærmest farligt tomrum at lande i efter karrieren, fordi at lige pludselig så står man der, hvad skal man så? Har du talt med Matti om, hvad han vil gøre nu, og hvad hans tanker er omkring, at det hele egentlig er slut? Ja, det har jeg, og jeg ved sådan set også, hvad det er, han skal, men jeg tror ikke, jeg må sige det, men han... Jeg kan godt sige, at han bliver inden for cykelsporten på en eller anden måde. Og så har han jo kommenteret nogle løb her for Eurosport, og det tror jeg også, han kommer til at gøre mere af. Og så har han tilknyttet Rafa, altså tøjmærket, som ligesom laver tøj til hans cykelhold, kommer han også til at arbejde videre med, tror jeg. Mm. Så han har mod på livet efter de 34? Ja, det tror jeg. Nu har han faktisk rigtig meget mod på livet. Han virker glad og lykkelig lige nu. Et sidste spørgsmål nødt til at stille dig, Daniel Dantzig, nu hvor du jo kender den gode Matti Breschel. Der har jo nogle gange været sådan lidt en ting med, at han styrtede ret meget, ofte var ret uheldig, og man var sådan, og ikke igen, Matti. Fordi alle ved ham det godt, men så gik det alligevel galt, når han var i sit livs form. Mm. Ved du, om han er tilfreds med sin karriere, eller er han dybest set lidt skuffet over, at han ikke fik større sejre? Jeg tror, han er begge dele. Altså, jeg tror, han er et meget positivt menneske. Altså, jeg tror, han er stolt og glad for, at han har virkelig været en toneangivende figur i mange, mange år i det allerøverste niveau af sporten. Så det tror jeg, han er stolt over. Så tror jeg også, han vil give Rolf Sørensen og andre folk ret, når de kritiserer ham på en eller anden måde og siger, at han fik ikke nok ud af det. Altså, men det er der jo mange omstændigheder, der bidrager til. Det er jo ikke kun hans skyld. Mm. Der er også enormt mange tilfældigheder, der gør, at nogen vinder løb, og andre ikke. Altså, jeg tror, hvis han havde vundet det der skide løb 2010 i Australien, VM. Ja, så havde han, så havde det hele været perfekt for ham. Ikke? Så, men nu er det jo en lille smule utilfredsstillende, at han ikke vandt et kæmpe løb, men han har vundet nogle flotte løb alligevel, synes jeg. Mm. Og med de ord, så kan man jo gå ind på TV2 Play, hvis man har sådan en, og se din film om med Matti Breschel, forsvindingsnummeret. Og ja, det var altså den karriere, nu vil vi se, hvad han skal herfra. Og tak for det, Daniel Dantzig. Tak for det. Cutting the page, things are looking up. That time is out. startede jo dagens program med at nævne den folkekære og yderst populære Anders Akker, som var på besøg hos en progressiv kvinde i Libanon, men da han så bliver tilbudt mælk, og hun kun har havremælk, så siger han sådan her. Oh, havremælk. Oh, du burde skydes op ad et træ. I don't have regular milk, I'm sorry. No, that's okay. Du burde skydes op ad et træ. Jeg kommer til at spille et klip på gang i dag, kan jeg mærke. Jeg synes simpelthen, det er så skønt. Derudover skal jeg sige, at Mads Engelhardt, han sidder stadigvæk i studiet. Jeg har jo bedt ham om at se Nicolas Winding Refns nye serie, som er 13 timer lang, og politikens anmelder kunne slet ikke give den hjerter. Og flere anmeldere skriver, at det er en decideret prøvelse at komme igennem den, fordi den er så demonstrativ langsom. Og ja, Madsen, du sidder med bøfferen på. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, jeg kunne lige høre mit eget navn. Nej, jeg nævnte bare, at du stadig sidder og kigger med. Er du ved godt mod? Ja, der sker lidt nu. Skønt, så kom tilbage. Det lige skulle være lidt sjov og sådan noget. Der sker lidt. Okay, kom tilbage til det. Mm. Og vi vender tilbage til Mads om ikke så længe, for lige at høre hans umiddelbare vurdering af det her værk, han er blevet sat til at se. Så skal jeg også lige huske at sige, og det er meget vigtigt, at fra 18.05 til 19, der skal det handle om én ting og kun én ting, nemlig dansksproget hiphop. Anledningen er meget kort fortalt, at der er et dansk hiphop-medie, som lavede en top 50 over de bedste danske hiphop-kunstnere, eller rappere faktisk, igennem tiderne. Det har medført en hulens masse debat og frustration og ærgelse hos nogen, og nogen, der synes, det er fantastisk, og uenighed, splittelse, alt det her. Og der er selvfølgelig mange andre, der også begyndt at lave de her top 50-lister. Jeg har to af dem inden. Ham, der lavede den første, og så en fyr ved navn Peter Trier Aagaard, der også har lavet en liste. Og de har sådan stridspunkter. Eksempelvis har PTA, som man hedder, han har MC Ejner på en 7. plads, mens Michael Eskerud, der har lavet den anden liste, slet ikke har MC Ejner i top 50. Og kan man nu det? Jeg har sat hele timen af til det, mellem 18.05 og 19 simpelthen, så vi skal høre en masse hiphop. Er man ikke så meget til hiphop, så tror jeg stadigvæk, det kan blive meget interessant, fordi at vi får i hvert fald klogere på det, tror jeg. Vi får spillet en masse klip, og så får man vide alt muligt om teknik og rapflow. Og så kan det jo være, at man er blevet klogere på noget, man ikke vidste, man skulle vide noget om i morges. Det er jo også noget værd. Det er altså fra 18.05, der er hiphop show her med mig som DJ og det hele. Ikke så meget mere at snakke, fordi nu skal vi have noget musik. Sara Grabow, velkommen til. Tak skal du have. Kan jeg få dig lidt tættere mikrofonen? Ja. Det er også fordi, du har stillet. Ja, sådan der. Er det godt? Præcis, du har en guitar foran dig, så det er lidt besværligt det hele. Ja. Du er musiker, og så har du sat musik til 7 digte af digteren Rainer Maria Rilke, og de er oversat af Thorkild Bjørnvig. Musikken her, den udkommer den 22. august på vinyl, og der var sådan nogle andre formater, så vidt jeg lige husker. Ja, altså bare digitalt online-tjenester. Det hele? Ja. Ja, men lad os da lige starte der, før vi hører noget musik. Hvorfor lige Rilke af alle de digtere derude? Jamen, det var egentlig sådan, at Rilke på en måde kom til mig, fordi at jeg sad og spillede nogle af sangene fra mit tidligere album, der hedder Enerum. For Neil Ashley Conrad Ting, som I også kender her på kanalen, som er litteraturekspert, og så hørte han de her sange, og så siger han, det minder mig om Rilke. Og så fæs han ned og fandt nogle digtsamlinger, og så begyndte jeg at læse noget Rilke, men det var egentlig mest hans filosofi og hans breve til en ung digter, som jeg ligesom blev meget betaget af, og som virkelig passede til nogle af de tanker, jeg havde haft omkring, at man som kunstner har brug for også at have alene rum, altså ene rum, til at udvikle de kreative tanker, man har. Har du så taget, altså man kan sige, digtene en til en, og taget oversættelsen, og så skrevet en sang ud fra det, eller har du ligesom taget nogle brudstykker? Hvad har du gjort? Ja, altså for det første, så kan jeg slet ikke tysk, så jeg ved slet ikke, hvordan Rilke lyder egentlig. Så det er jo igennem Thorkild Bjørnvigs farve, kan man sige. Og jeg har simpelthen bladret i denne her bog, som jeg har her foran mig, som hedder Udsat på hjertets bjerge, som er udvalgte digte, og det er Thorkild Bjørnvig, der har udvalgt dem. Og så bare slået ned de steder, hvor at jeg følte, at der ligesom kunne være noget musik til. Der er også noget med, at du vil spille det på en helt særlig måde, men det synes jeg, vi skal ind på, fordi at der er et eller andet, når man sidder og snakker for længe før en sang, det er åndssvagt. Så skal vi bare høre musikken, og så kan vi snakke videre. Men du vil ikke have, at jeg skulle læse det op, ved? Jo, det er det, hvis du gider. Ja, fordi så kunne jeg jo lige læse det op, og så kunne man have det lidt i hul. Skal vi prøve det? Det gør vi. Okay. Det her, det er et digt, der hedder Årene går. Årene går. Dog er det som i et tog. Vi går, og årene forbliver derude. Som landskab bag ved denne rejses rude. Som solen klarede eller frost beslog. Som alt sket ordner sig til rum. Det der blev eng. Det træ. En ting hjalp til især at danne himlen. Sommerfugle flyver, og der er blomster til, og intet lyver. Forvandling er dog ikke løgn. Det var digtet, og så kommer her hårde udvælgelse af ord og sætninger. Vi går, og årene forbliver derude. Som alt sket ordner sig til rum. Som landskab bagved denne rejses rode. Tak for det. Selv tak. Det er smukt. Sara Graborg. Der er noget med de koncerter, du skal spille med det her projekt, kan vi vel godt kalde det. Mm. Rilke-projektet. Mm. Jeg læste noget med en cirkel. Ja, en cirkelkoncert. Hvad betyder det? Jamen, det betyder egentlig, at jeg forsøger at vende lidt op og ned på det her med koncertformen. Jeg vil gerne have den der fætterede kunstner lidt ned på jorden. Og derfor så spiller vi fire musikere i en cirkel i midten, og publikum sidder i en cirkel rundt om. Og det er også noget, som jeg har arbejdet meget med de seneste par år. Akustik og det at lytte og fordybelse. Så lydtrykket bliver generelt meget lavere til de her koncerter. Vi spiller akustisk. Publikum er lige så meget med til at skabe den stemning, der skal til, ved også at lytte ind og være til stede. Og den 22. august, der kan man altså få fingrene i alt det her, og så kan man til koncerten og alt muligt. Mm. Jeg har lige sidste spørgsmål, Sara Grabo. Mm. Hvis jeg nu var på besøg hos dig, og du tilbød mig en kop kaffe, og jeg gerne ville have helt almindelig komælk, men du kun havde havremælk, hvad ville så være sådan, altså okay reaktion for mig, synes du? Hvis du ikke har komælk, men hvordan synes jeg, jeg kunne reagere? Hvad ville være okay? Altså, hvad der ville være okay? For mig som gæst? At, det var godt nok ærgerligt. Hvad med sådan her? Åh, havremælk. Du burde skyde. I don't have regular milk, I'm sorry. No, that's okay. Det er det, du kan ikke høre det, men det er Anders Akker, der siger, du burde skydes op af træ. Er det okay? Nej, det er ikke helt okay. Nå. Ja. Tak for det, så. Det var det hele. Du lytter til Radio 24/7. Vi har lige 10 minutter tilbage. Mads Engelhardt. Du ser træt ud. Jeg skal lige bevæge mig lidt, i hvert fald. Ja, jeg er klar. Ja. Du kom jo tidligere dag direkte fra arbejde, hvor du så også bare... Jeg placerede dig i en computer, hvor du så bare begyndte at sidde. Så jeg har simpelthen holdt øje med dig, og du har siddet og set den her serie. Og altså, du så også lidt træt ud, og du sidder også og strækker dig lidt. Vil du en gang for alle prøve at gøre slå på den her Nicolas Winding Refn-serie, Too Young to Die Old, hvad det er, den sådan gør rent fysisk ved en? For det er ret tydeligt, at både ved dig, men også ved anmelderne, at der sker et eller andet med ens krop og tempo. Jeg tror, jeg kom fra sådan meget meditativt afsnit, hvor det hele kørte ekstremt langsomt, med sådan meget langsom panorering og sådan helt frem og tilbage, sådan lange scener. Og det har så påvirket mig, fordi jeg kom helt ned. Nu er jeg i gang med et nyt afsnit, hvor der ligesom... Jeg tror, altså det var meningen, jeg tror, der var noget, der skulle være lidt sjovt. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor sjovt Nicolas Winding Refn er, men det var i hvert fald noget, der skulle i hvert fald på en eller anden måde være lidt komisk. Og det var egentlig meget lækkert at få, ligesom få en anden stemning. Og så er der kommet en lidt mystisk mand, som man skal sådan følge lidt. En politimand, der skal prøve at finde ud af, hvad han vil og sådan noget. Så på den måde, der kom der også et skift. Det kan man også godt mærke, når man sidder og ser det. Som jeg startede med, så læser jeg nogle linjer fra nogle anmeldelser op af den her serie. Ja. Og The Economist, de er ret hårde. De skriver, den er dødelig kedelig. Ja. Og at de skriver faktisk også, efter en episode eller to begynder seere nok at føle, at de er for gamle til at gide at se videre. Ja, det er meget sjovt. Og så skriver de, at den viser den her serie, han har lavet Refn, problemet med en auteur, som ikke bliver set over skulderen. At den er demonstrativt langsom, og at du sagtens kan gå ud og lave en kop te, imens de langsomt mumler nogle replikker. De foreslår også, at den ville have været bedre, hvis den var 11 timer kortere. Altså 11 ud af 13 timer. Ja. Det er jo virkelig den hårdeste kritik, jeg har fundet, lige ud over Rolling Stone, der skriver, only God forgives this shit show. Men kan du følge dem, eller synes du også, de er lidt hårde i det her? Jamen, altså, jeg synes, det er lidt hårdt, som du også læste op. Så synes jeg også, det er noget af det, der er sådan dragende ved den, det er, at han netop ikke er blevet kigget over skuldrene og kunne få lov til at gøre det, han har lyst til, fordi at det sker sgu bare sjældnere og sjældnere, at der kommer de her store sats, hvor man ligesom prøver at give et menneske frie tøjler til at gøre nogle ting, og netop gøre det, han eller hun gerne vil. Ligesom også med Twin Peaks, som vi også snakkede om før, hvor de fik de her 20 timer til bare at boldre sig. Det synes jeg bare, man ser så sjældent, så derfor er det også det, der gør det fedt at se. Ja, fordi der er vel heller ikke, når man taler om sådan noget med at forstå et narrativ og plotstruktur og kende alle karaktererne og sådan noget, der er vel også ret mange spørgsmålstegn, når man, især for dig, der ikke har set det gamle Twin Peaks, bare kaster over det. Ja, for hulmand. Der var meget, som jeg ikke forstod. Og så efter jeg så det... Det gamle, så ved jeg ikke, hvor meget klogere jeg blev, men altså, jeg vil i hvert fald gerne se det hele af det her Too Old to Die Young. Også bare for at se, hvor det ender inden. Altså, ren nysgerrighed. Mm. Og jeg har det sådan set fint med, at det går langsomt. Altså, det er også lidt sjældent. Altså, det er så langsomt, at det er sådan, også bliver specielt, ikke? Og jeg kan sgu... Det virker som om, at det i hvert fald her i starten af... Han gerne ligesom vil sige, at ja, altså det går så langsomt her, og sådan er det. Mm. Og så må man overgive sig, og så er det fint. Joachim Grøndahl, som simpelthen ikke kunne give de hjerte i politikken, han, han er jo kritisk i sin anmeldelse, men jeg skal også lige huske med, at det er lidt vigtigt, at, at han jo også skriver, at han har svært ved at, at helt droppe den, og det kommer af, at der i ny og næ er den her ene fuldstændig geniale scene, som ingen anden instruktør derude, altså hele verden, vil lave. Mm. Altså han har bare nogle ting, hvor han, han kan et eller andet særligt, ja. Og så siger han dermed, at, at det også bliver sådan nogle gange en venten, og, og hvis du dropper det hele, så, får du ikke, så er der noget guld, du misser. Ja. Kan, kan du følge den, at du godt ved, at når du ser et eller andet, man kan sige, måske 20 minutter, uden at sker noget, så ved du også, der kan være en, en belønning måske. Ja, det kan godt følge, og det, det synes jeg også er en del af det. Jeg synes også, det er okay, egentlig. Fordi så bliver det på en eller anden måde så meget stærkere i forhold til at få det ene sådan vilde øjeblik efter det andet. Så jeg kan sgu godt, jeg kan sgu godt følge den der. Ja. Nicolas Winding Refn, han har jo selv sagt, at seerne, de kan... Det provokerede mig lidt, da jeg læste. At seerne, de kan droppe ind og ud, som de vil. Og det er lige meget, om de starter ved begyndelsen eller i midten. Og han er jo ikke ligeglad med, om du ser alle 13 timer. Så er der nogen, der spurgte ham, altså hvordan han ville have det, hvis en seer nu sagde, at vedkommende kun havde valgt at se 30 minutter. Så svarede han, at så vil jeg som seer sætte pris på oplevelsen. 13 timer er også lang tid i ens liv. Altså det er hans eget værk. Ja, ja, ja. Og det virker sgu... jamen det virker lidt som om, at... Altså, jeg kan næsten ikke tro på, at han oprigtigt mener. Han gør det, tror jeg, han gør det for at provokere. Altså, det virker sådan, ligesom man, det man ser også, altså man føler sig provokeret af det. Ja. Men tiltaler tanken der den her med, at, fordi det synes jeg alligevel var noget interessant i. Jeg synes, det er spændende, ja. Altså det med, at du simpelthen ikke behøves at starte fra afsnit 1, og så ved vi, at der kommer et eller andet højdepunkt midt i måske, og så til allersidst kommer det helt store klimaks, og så fader det ned, og så... gør vi klart det er spændende at se, om det kan lade sig gøre. Altså, det ved jeg sgu ikke lige nu. Altså, det kan godt være, at jeg kunne have byttet om på noget, jeg har set indtil videre, eller måske udlært noget, det ved jeg ikke. Men jeg synes også, man bliver jo også bare mere... Altså, man får jo også lyst til at se det, når han siger sådan noget. Mm. Fordi så, altså, det bliver man nødt til at mærke på egen krop. Jeg tror da ikke, det er lige meget. Det tror jeg da ikke, umiddelbart. Altså, Engelhardt, jeg er jo imponeret over, at du rent faktisk har planer om at fortsætte. Jeg havde faktisk en idé om, at når jeg inviterede dig ind, at så ville du, at du være så hårdt for dig, at du ville sige, at jeg gider simpelthen ikke at se resten. Men du er okay positiv, ja, det vil fornemmer sige. Jeg. Ja, det vil sige. Ja. Og du, jeg har mod på det hele, ja. Og du lige glæder med, om den lander et sted? Jamen, altså, den altså, lander jo et eller andet sted, lige meget hvad, og så er det fint. Det er fint. Og i det øjeblik... hvor du har set alle de nærmest mytologiske 13 timer, hvad man skal tro anmelderne, så vil jeg gerne komme med en optager, og så lige have din umiddelbare reaktion. Jamen, du skal være velkommen. Fornøjelse. Mm. Mads Engelhardt, folkeskolelærer og fast tv-kigger for os. Nu har du set Twin Peaks sæson 2 og er godt i gang med Winding Refn. Spændende, hvad vi skal have næste gang. Ja. Måske den der Andy Warhol sove-video, en mand, der sover en hel nat. Ja, lad os prøve det. Det gør vi. Og før vi prøver det projekt, så synes jeg, vi skal have lidt musik, fordi her klokken 18.05, som jeg også lige fik teaset for, så skal det altså handle om hiphop. Og jeg håber, at folk, der ikke er store hiphopfans, også lige vil give det en chance. Det er i hvert fald en måde at blive klogere på denne her genre, for vi skal spille en hulens masse forskellige kunstnere. Og en af dem, som jeg øvrigt kan sige, topper en af Diamants liste over de bedste danske rappere nogensinde, den hedder MC Clemens, og ham kan vi lige høre op til nyhederne. Yo, yo, yo, det er MC Clemens op i den her mod at knipper. Og endnu en destruktionsproduktion. I ved, jeg ruller med de hårdeste mod at knipper. LJ, Ronny A, klynge mig op klanen. Kælderposen, kroner, ører, kidnap blod. Sticky P, prunes, rigger face 5. I ved, jeg ikke er til at bolle rundt med. Yo, yo, yo, det er regnskabets time. På tide, at sandheden kommer frem. Træt af de danske tilstanden. Fuck jer alle sammen. Fuck jer. Yo, yo. Det har ham den intense, ham de kalder Don Clemente. Jeg er her for at lære jer, der drages konsekvenser af handlinger, forvandlinger skal ske. Pladsen er for trang, har for mange MC's. I kører med latterligt, pjatteri og fjolleri. Det er uudholdeligt, så jeg tænker voldeligt. Ruster op som under den kolde krig. Jeg er tungt bevæbnet med fri fantasi, hvis du vil udfordre din skæbne og prøve at tage mig, uden når jeg tager mig. Du får problemer, for jeg rammer dybt ligesom Hangmer. Jeg synes som film af John Woo, sparker røv som kung fu. Jeg er ligesom en stor fed pick-up i en jomfru. Springer alle rammer, bryder dine grænser. Clemens er for hurtig, så jeg snyder dine sanser. Kort sagt, ordet er i min magt, og faktisk kommer lortet ud på 12 tommer og kompaktisk. Hver gang jeg skriver en sang med rim og rang, jo folk føler trang til min aggressive klang. Min accent afslører, hvor jeg fra. Jeg repræsenterer mig selv, ceremoniens mester. Det er sådan, jeg præsenterer mig selv. Et ung talent med en mission på min mikrofon. I spidsen af dansk raps nye generation. Planen er simpel, send de gamle på pension. Hip-hop har brug for en blodtransfusion. Vi træder ind i en ny periode, så hip-hop-scenen den har brug for nyt blod. Har for mange gamle fjol, så jeg må tage mig til mit hoved. Dansk rap har virkelig brug for nyt blod. Vi træder ind i en ny periode, så hip-hop-scenen den har brug for nyt blod. Har for mange gamle fjol, så jeg må tage mig til mit hoved. Dansk rap har virkelig brug for nyt blod. En transfusion fra mine år, stigen den er for hård. Jeg er kun 17 år, kender smagen af sved og tår. Fortjener det jeg får, for jeg har været vittig. Jeg knokler, så folk der hosler gør mig vanvittig. Jeg har en besked til tre ældre herrer. Højt elsket af det danske folk, det er kejsers nye klæder. I har ikke noget på, men jeg ved at det rager jer. For I har skåret kassen og hviler på falske laverbær. Østkyst hosler, svindler og er værste skuffe uden ægte talent. Så I er nødt til at bluffe, I er fuld af løgn og folk er åbenbart nemmer nar. Siden jeg salg er så stort, men I glemmer bare, at os der leverer den ægte vare. Kan gennemskue jer, I tager pis på kulturen, så jeg må true jer. I en gruppe, der koger suppe på rådne ben. Lad mig droppe et par sandheder om jer. En for en, DJ Pike, du var cool dengang du malede tog. Men nu du billig, jeg læser dig som en åben bog. Du vil bare sælge plader, holde gryden i kog. Mens din gruppe haver landet med det pinligste show. Du glemmer dine rødder, nar. Nikolaj, det støder mig. Jeg tror mod gaden slår, så pas på, når du møder mig. Jeg repræsenterer alt det, som du er flygtet fra. Jeg er stolt af mig selv, og det rygte, jeg har. Bossy Bo, du er ikke værdig til den plads, som du optager. For mig vil du altid være en flop, der er en partner. Du kan ikke skrive rent, dit flow er elendigt. Jo, du vil aldrig kunne klare dig selvstændigt. En medløber med på noget, andre har skabt. En overflødig prik i et spil, der er tabt. Jazzy H, du bør passe på, du plejer som et lig. Tror du ikke, at det er fordi, din tid er ved at være forbi? I 10 år har du kørt det samme show. Et gammelt flow, du hører til i en skammekrog. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Og til dem, der hørte med i første time af AK, så fik jeg nævnt et par gange, at denne her time, den er 100% dedikeret til dansk hiphop. Vi skal nemlig have kåret, i hvert fald talt om, top 50 bedste danske rappere nogensinde. Og hvorfor skal vi så det? Det spørgsmål kan jeg stille retorisk til mig selv. Det er fordi, at der er en ting, der kører rundt lige nu i hiphop-miljøet på forskellige blogs, hvor man, jeg tror faktisk, kom fra USA, hvor der var en top 50, der skabte en masse ramaskrig på, hvem der ligesom er de bedste rappere derude. Altså, det er jo sådan noget, så kan man diskutere, altså kan man have, er Jay-Z en ret, er den rigtige nummer et? Kan man lave en liste, hvor Tupac ikke er i top 10, og hvad med Eminem, skal han ikke højere op? Sådan nogle ting kan man så diskutere. Men det sjove er jo så at lave den her på dansk, synes jeg i hvert fald. Og det gjorde du, Michael Eskerod, så velkommen til dig. Tak skal du have. Og du har også lavet din egen version, Peter Trier Aagaard, også velkommen til dig. Tak skal du have. Og Michael Eskerod, du har den hiphop-blog, der hedder detgodtnok.dk. Det er korrekt. Og det var her, du lavede din top 50. Ja, over de bedste danske rappere nogensinde. Intet mindre. Så lad os lige starte med den idé. Nu nævnte jeg, at det var noget, der florerede fra USA, og så tænkte du at lave en dansk version. Men det her med lister, er det noget, der virker? Det synes jeg. Jeg har haft min blog i 9 år nu, og når jeg poster lister, det kan for eksempel være årslister, hvor man ligesom summerer op på det bedste, der er sket i det forgangne år, så er det altid det, der får mest respons. Så det er helt klart noget, der rykker. Folk har virkelig, de kan godt lide at tjekke lister. Mm. Vil også at diskutere dem. Også diskutere dem i den grad. Peter Trier Aagaard, også kendt som PTA. Yes. Og jeg skal huske at sige, at du er hip-hop, Simpsons og wrestling-ekspert. Det må du da selv om, men jeg bliver glad, når du siger det. Ja, og nu har jeg sagt tak, tak. Velkommen til. Du så jo den her liste, og så hævede du med din egen. Ja, fordi jeg synes jo, altså fuldstændig ligesom Michael, det er sjovt at lave lister. Men altså ligesom hvis man har en liste over ens yndlingsfilm, og man har 50 yndlingsfilm, det er sjovt i sig selv. Men hvis man både har Tilbage til fremtiden 2 og Frækker om politik tillader 2 på listen, så er det sjovest at tænke, hvad for en af de film er egentlig bedst? Så den der interne fight i er nummer 23 bedre end nummer 24, synes jeg er enormt spændende, så derfor valgte jeg at rangliste min liste. Ja, så din er simpelthen, og det er meget vigtigt at sige, en prioriteret rækkefølge. Det er korrekt. Det var din ikke i første omgang, Michael Eskerud. Det var den ikke, nej. Men så bad jeg dig om, fordi at, det synes jeg kun ville være fair, at lave i hvert fald en top 10 i prioriteret rækkefølge. Præcis. Du har givet mig lektier for. Ja, og det har du så gjort og sendt til mig. Og det minder faktisk ret meget om det, du først lagde op. Man kan sige, da jeg skrev den første liste, så var det jo ligesom de første navne, der dukkede op i mit hoved, som jeg skrev på først. Mm. Og det er jo ikke den dårligste rapper af de 50, der dukker op i mit hoved først. Så derfor var det meget naturligt, at det var nogenlunde prioriteret i starten. Mm. Mm. Og nu skal vi simpelthen finde de 50 bedste danske rapper, i hvert fald de 10 bedste. Og jeg kan allerede sige nu, I er okay enige i toppen i hvert fald. Og jeg tror, I har 5 ens i top 10. Men der er også nogle markante udladelser hos den ene og hos den anden. Eksempelvis en mand som MC Einar, som slet ikke er på din liste, Michael. Og det skal vi nok ind på, fordi det er jo ved nogen nok mene en smule kontroversielt. Korrekt. Men lad os da bare kaste os ud i det. Først og fremmest, før vi ser på selve listerne, så er det nok vigtigt at få slået på plads en gang for alle. Hvad er det, I går ud fra? Hvilke kriterier har I haft? Peter? Jamen altså, jeg har valgt at prioritere selvfølgelig en form for talent, men også indflydelse. Hvor stilskabende var det personen lavede? Hvor meget gennembrud var der i den form for indvarsling? Og så har jeg et eller andet form også kigget på, hvor meget langtidsholdbarhed var der i det, hvor originalt var det. Og så mit femte kriterie, det har simpelthen været noget så kedeligt som egen personlig smag. Altså, jeg har jo ikke lavet en liste, hvor jeg tænker, at den her kan til alle tider gennemprøves videnskabeligt, fordi den skal også på en eller anden måde karakterisere det, jeg kender og det, jeg elsker. Det er ikke sikkert, mange vil have Kenneth Kold forklaret der på deres liste, men jeg kan ikke lave en top 50 uden Kenneth Kold forklaret der, for han står mit hjerte så nær. Mm. Og Michael, jeg ved, personlig smag er jo også noget, du har i høj grad, i høj grad. Altså, ligesom Peter, så det primære, jeg går ud fra, det er min egen personlige smag. Og jeg har ikke gået ind og sådan vurderet, okay, hvem er bedst rent rimstruktursmæssigt, flowmæssigt, og hvem er mest original indflydelsesmæssigt. Det er primært baseret på min egen personlige smag, og hvem jeg de sidste 20 år har nyt og hørt mest. Mm. Og det er så både på plader, det kan være live, der er også en del af de her rapper, som har været i battle-regi, og det har også været ind. Ja, og jeg tror, for både mig og Michael gælder det, at vi er så gamle i går, at vores egen personlige smag er også langt influeret af gennemsnakkede emner. Altså, vi har prøvet at vurdere for Clemens og Jokeren, hvem er bedst rimstrukturmæssigt, hvem er bedst flowmæssigt, alle de her ting. Mm. Så det er ikke første gang, vi er i det her rodeo. Det er bare første gang, der kommer en top 50. Mm. Og jeg ved ikke, om det giver mening at sige samtlige navn på den her top 50. Derfor synes jeg, vi skal springe til top 10. Så må vi se, om vi kan tage nogle afstikker i ny og næs. Vi har også lige fornævnt nummer 27 eksempelvis. Fornuftigt. Fordi de er også vigtige. Og, jeg mener Johnson. Det er super vigtigt, kan jeg sige. Så. Johnson! Og lad os starte med dig, Michael. Nu er du ligesom sat alt det her i søen. Ja. Din nummer 10. Mm-hmm. Og det er sådan den 10. bedste danske rapper nogensinde. Simpelthen. Det er Monte Carlo. En forholdsvis ny rapper fra Nørrebro, som er, hvis jeg skulle sige min top 10, hvem der er min yndlingsrapper lige p.t., så er det uden tvivl Monte Carlo. Monte Carlo er usandsynlig original. Han er en gudsbenået flower. Han har nok det bedste flow i Danmark nogensinde, vil jeg så sige. Han har lavet rigtig, rigtig mange gode numre. Han har hjertet på det rette sted. Men han mangler stadigvæk at lave sit Illmatic, han mangler at lave sit mesterværk endnu, og det har han stadig det gode, men det er jeg sikker på, at han har i sig. Så han kan godt Monte Carlo kravle højere op, hvis han... Det kan han sagtens. Han er jo en ung fyr endnu, så han har tid til at kunne kravle op på listen. Mm. Peter? Ja, altså, jeg synes jo, det er top 10, det er jo sådan en ære at være i, og jeg kan se, at jeg tæller ned til top 10 med Sivas og Joe True. Altså, det er nogle hårde herrer at skulle være i manegen med. Jeg har simpelthen valgt Natasha, som jeg synes er en meget skelsættende og epokegørende kvinde i dansk hiphop. Og altså, det er selvfølgelig på grund af den legendestatus, hun har, men i lige så høj grad, hvor dygtig hun var flowmæssigt, hvor afslappet hun var i forhold til sin eget talent, og så i slutningen af karrieren, hvor sindssygt dygtig hun blev rimteknisk. Lad os høre lidt med hende. Tak. Det her, det er den desværre nu afdøde Natasha. En helt unik energi, mens økonomi er ganske fri for empati. Har ingen bliv exibier, skabsryger, der vælger at tige. Kom nu i gang, I har vist noget, I skal sige. Rød vin og biller, hele fucking landet chiller. Ungdommen bliver vildere, flere og flere snipper kokain. Fra Kapuren til Berlin, jo et junkfri drøg. Markedet er en rimelig sjælden ting, men vi havde lidt meget, skal man høre. Gud bevare mit humør. Tror de selv, at de kan lægge byen tør? Og vi er kun ved nummer 10, men det kan allerede blive kontroversielt nu, fordi du er inde på den mytiske top 10, Peter. Men Michael, du har simpelthen ikke fundet plads til Natasha i top 50? Nej, simpelthen ikke. Det skyldes flere ting. Jeg har aldrig hørt Natasha så meget, og det kan man sige, det er så nok min fejl. Jeg kender hende helt klart bedst fra hendes gæstevers på Big Stock Cigar, hvor hun er helt fantastisk og tager alle de andre ud, og det vers er virkelig, virkelig episk i min bog. Og så har jeg selvfølgelig også hørt noget af hendes helt gamle med Cuba og sådan lidt, men ja, hun har aldrig rigtig fanget mig. Det der lidt, eller hendes meget, hvad kalder man sådan noget, reggae-stil, det har ikke rigtig fanget mig. Jamen, jeg synes jo, det er altså netop det er ekstremt stilskabende, og hun får sagt nogle meget, meget vigtige ting. Og i forhold til det politiske indhold, er hun måske en af dem, der er kommet allerbredest ud med et forholdsvis kontroversielt, altså det her fri hash, propaganda, som hun får blæst ud, altså nærmest nu til P4's lytter, ikke? Altså fordi det er blevet så almen i, at hun får sagt det på en måde, så man godt kan forstå, hvad hun rapper om, men stadigvæk på en måde, så det er fængende, altså heroin fra Kaphorn til Berlin. Man kan fuldstændig forestille sig ordbilledet. Men 10. bedste nogensinde, det er jo højt op. Ja, og altså man kan sige, det er jo dels på grund af de tekster, som folk kender, men så har jeg, altså ligesom Michael siger, jo også rated med, at hun var en fantastisk battle MC. Hun var jo en af de få kvinder før Vigsø, som var med i MC's Fight Night i No Name Requested, Nubalink sammen med Mukuba. Lavede hun noget rocker, som var så dygtigt, at hun nærmest indtog hele Jamaica med det og så videre. Altså, der er rigtig meget pondus i den kvinde, og det er ikke kun sådan en, martyrdød, hun har lidt. Det er virkelig, virkelig godt. Lad os prøve at tage, der er jo i hvert fald ikke enig her, men lad os prøve at tage 9 og 8. Peter, hvem har du der? På 9. pladsen, der har jeg Benjamin Haufer og Benne L. Fantastisk dygtig poet. Og så på 8. pladsen, der har jeg en, der hedder Superdine, som er en vanvittig teknisk dygtig rapper, repræsenterer et crew, der hedder Helt Sikkert, og er nogle af de aller bedste ordkløver, der har været. Og ligesom vi snakkede om tidligere, dengang de brød igennem med deres ordkløveri, der har aldrig hørt nogen, der brækkede ord ned på den måde før. Mm. Hvem har du? På min 9. plads, der har jeg Orgie, a.k.a. Klamfør fra Suspekt, som de fleste nok kender. Han er frontmand i Suspekt, og lige nu river han jo festivaler rundt i hele landet. Orgie er en måske ikke altid den teknisk dygtigste med rimstruktur og flow, men til gengæld er han altså udover at han kan skrive nogle virkelig provokerende tekster, som jo i den grad har fået Danmark op at ringe i de sidste mange år, så har han også samtidig han har kunnet skrive nogle virkelig dybe tekster, meget personlige tekster. Og så hvis man har set Suspekt live, så tror jeg ikke, jeg behøver at sige mere. Han er den fødte frontmand, og han har et crowd fra 200 mennesker til orange scene i et fast greb. Og der er jo heller ikke meget uenighed her, for du havde ham lige uden for din top 10. Ja, og det er jo altså, det er trick, ikke? Altså, fordi jeg startede med at have over 100, som jeg så har prøvet at barbere ned, og Orgie har også været længere op på min liste. Mm. Så har du på 8. pladsen en fyr, jeg personligt ikke kendt. Det er Steffen Trapak, som faktisk danner gruppe med Monte Carlo i en gruppe, der hedder Binar. Trapak, han er fra det crew, der hedder Echo Out, som er sådan nogle hippiehoppere. Han er også virkelig, virkelig dygtig. Han har lidt det her... Hippiehopper? Ja, de kalder sig hippiehopper. Fordi de er sådan lidt hippie-typer, nogle af dem i hvert fald. Men han, grunden til, at jeg virkelig godt kan lide ham, det er, at han har ligesom to sider af sig selv. Han har en virkelig, virkelig dygtig battle-rapper, samtidig med, at han er enormt følelsesladet, og han er ikke bange for at snakke om alle de problemer, han har, og de, altså sådan, hvordan han går og har det. Og samtidig er han har han et flow, der er, altså, det er simpelthen så ubesværet og imponerende, og ja, hver gang jeg lytter til ham, og hvad enten det er live eller på plade, så kan jeg ikke andet end at tage hatten af, fordi hans flow er eminent, og han har samtidig også nogle helt fantastiske rhyme schemes, og han er virkelig, virkelig teknisk dygtig. Ja, der er nok ikke nogen af dem, der bliver glade for sammenligning, men der er et eller andet sammenfald mellem Trepak og Orgie. Altså i og med, at de, man tænker ikke over det, fordi deres indhold er så tungt og så vedkommende, men de er bare fantastisk dygtige til at rime og flow begge to. Det er, altså, mm-hmm. Det er fuldstændig ligesom at bygge mursten op og lægge mørtel imellem. Det ligger altid helt perfekt. Mm. Og nu skal vi til Pitages nummer 7, som faktisk slet ikke figurerer på Michael Eskeruds liste, og det er fra en gammel skole. Kun dem, der var nede, de fattede, hvad man sagde. Dengang WAP gangs, WAP slang hørtes alle steder. Alles tale var verbale uforståeligheder. Dengang hjemmedrenger hang ind i klubben dagen lang. Det var dengang, at brødrene og jeg gik i gang. Posen mødtes til de underligste undergrundsfester, hvor alle sammen kom for at høre rimes mester. Når han pumpede stemningen op, pumpede stemningen op, pumpede stemningen op. Så alle skuffer lad være og føler alt for tryg. For det rykkes, at vi rykker, så rykker min ryg. Og hør efter, hvad jeg siger, også jeres små piger. I kører med de store nu, så drop jeres lir. For rimes bedst, han lytter, lyder bedst, når ikke lytter. At dårlig er fedt, det er for sygt med den slags lytter. Og jeg ja, M. Seiner her med, tror jeg nok, tekst af DJ Pike. Det er korrekt. Og der er vel ingen tvivl om, går ud fra enige i begge to, at når det kommer til sådan en historisk indflydelse, så er MC Ejner ret højt oppe på enhver liste. Men, meget enig. Ja, men når det kommer til den bedste rapper gennem tiderne, så er han din syver PTA, ja. Og Michael, du har simpelthen ikke MC Ejner med i top 50. Nej. Og det skal du lige prøve at argumentere ud af. Det skal jeg. Og det bliver nok lidt svært, fordi jeg er faktisk virkelig stor MC Ejner-fan. Sidste år havde deres debutalbum med 30 års jubilæum, og jeg skrev en hyldest til det album også, fordi altså, når man taler om, hvad de har betydet for dansk rap, de er de første til at udgive rap på dansk, i hvert fald seriøs rap, så man kan ikke tage fra dem, at de har betydet uendelig meget for dansk rap. Jeg tror bare, at hvis jeg var meget ung, da de debuterede, så hvis jeg havde været lidt ældre, så var jeg måske kommet med på bølgen, da de ligesom kom ud. Jeg hørte det faktisk først ret sent, hvor begyndte jeg at høre Ejner. Og så, når man først har hørt folk som Clemens og Jokeren blandt andet, og Ren Mel i Posen og mange andre grupper, så virker det jo kendeligt en lille smule gammeldags. Lidt gammeldags, ja. Lidt gumbetung rap på den gode gammeldags måde, eller hvad, Peter? Jamen altså, der er jo noget i det. Grunden til, at mange ikke vil rate ham, det er det der med, at det er Pike, der skriver teksterne. Og det er ret usædvanligt, at en rigtig, rigtig dygtig rapper ikke er i stand til at skrive selv. Men han er så vanvittigt god til at levere, og han bliver for mange af os, der netop hørte det, da det kom, indbegrebet af, hvad vil det sige at være en rapper. Og på det her rimes mesternummer, som jo dybest set er, altså det er Nikolaj Pikes historie, det var ham, der var med i WAP Gang, og det var ham, der sad og skrev de her ting. Og det er ham, der er så dygtig til at binde sløjf på hele lortet, ikke? Altså, lad være at følge alt for tryk, for det rygtes, at vi rykker, så ryk ned af min ryg. Altså, der er så mange finesser i det. Og Ejner er på en eller anden måde den første, altså når man taler om, hvordan prioriterer man lister, han er den første, som siger, jeg er rimets mester. Den der battle rap attitude at sætte sig på tronen og sige, jamen altså, det var mig, der gjorde det her. Det synes jeg indvarsler noget, som ingen rigtig har gjort før ham, og der går faktisk temmelig lang tid. Vi er helt op til der, hvor Michael snakker om med Jokeren og Clemens, før der er nogen, der gør det igen. En ting mere, som... Nu kommer lidt til at tage parti her, og det er, fordi jeg synes, føler virkelig egen, at han fortjener at være på den liste her. Ja, det er godt. Men en ting mere, som jeg også synes, man kunne komme ind på, som man taler meget lidt om egentlig, det er jo det her med at have en lyd. Altså også eksempelvis på et nummer som Kniber, hvor han jo nærmest bare taler sig igennem det. Men han lyder jo godt med den her cigarethæse stemme. Tæller det ikke også lidt? Han lyder det bare fedt. Han lyder godt, ingen tvivl. Og det er også det, som så vidt jeg husker, eller har hørt i hvert fald, at grunden til, at han ligesom blev frontmand i MC Ejner, var fordi, at han vidste ikke, hvordan man skulle rap. Så han fik bare de her tekster stukket i hånden. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er fuldstændig. Og så begynder han jo bare at rappe det, som han tror, det skulle lyde, fordi for Ejner, han var ikke hiphopper overhovedet, så han var jo fuldstændig modsat DJ Pike, og anede ikke, hvad det handlede om, så han greb det ud. Han gjorde det bare til sit eget, og det er jo også imponerende, uden tvivl. Ejner på den ene liste, ikke på den anden liste. Vi skal videre. Vi tager også lige din nummer 7, Michael, og det er en fyr ved navn Pede B, som PTA har pillet op på en tredjeplads. Mm-hmm. Pede B, han lyder sådan her. Hvis du kan finde det smuk i rutinen, har du vundet, og din mund skal være buk af dit svin. Men nogle dumme svin må have stjålet energien, og med den mistede jeg min sidste klump af disciplin. Og mig og unge både Kim, vi plejer bare at give den gas, selvom smagsdommerne de tit giver en sidste plads. Så luk din bitch af, så virk tilfreds, så kan vi slikke hinanden i røven som en 69. Jeg plejer at gøre branche mennesker mange tjenester, men når jeg spørger tilbage, ja, så har de alle sammen glemt mig. Det giver mig klamme hænder, så jeg tror bare, jeg ender med at holde sammen med de gamle venner. Og du skal knokle på de kolde klinker, til det koster fingre. Det job er ikke for børn, ligesom love stick på Twitter. Jeg ved, min holdning, den stinker, men hellere være ærlig, end at blære sig, som tosserne forventer. Ja, PDB her med Vipsy Glass, ud fra ja, det er fuldstændig godt. Godt gættet. Ja, godt, god titel. Ja. PDB, ham, det kunne jeg se på jer, kan I begge to godt lide. Men til dem, som ikke lige kender PDB, hvad er han mest kendt for? Jamen altså, jeg har jo kaldt ham verdensmester i dansk rap. Altså, han er jo kendt som, at han er den eneste Triple Crown MC's Fight Night Champ. Altså, som har vundet den her battle rap konkurrence 3 gange. Men lige for tiden er han mindst lige så kendt for at udgive en stribe af fuldstændig eminente udgivelser, hvor de alle sammen holder et tårnhøjt niveau. Han mangler måske lige den der helt fantastiske single, for han kan sætte sig helt op på tronen. Men det kommer så kontinuerligt, og han er så spændende. Og så er han samtidig, ikke ulig suspekt, vi snakkede om før, udviklet sig til at være en af de allerbedste live rapper, vi har herhjemme. Mm. Og det, jeg synes er imponerende ved PDB, det er, at han bliver ved med at udvikle sig. Som jeg siger, alt det, der ikke udvikler sig, det dør. Og det er virkelig et mantra, han lever efter. Han bliver ved med at udfordre sig selv. Han havde en plade, der hed Sparring, der kom for et par år siden, hvor han inviterede sine yndlingsrapper ind. For han mener, at ligesom det med at arbejde eller spare med andre rapper, vil gøre ham til en bedre rapper. Så han hviler ikke på laurbærrene, han bliver ved med at udfordre sig selv. Og det er meget bemærkelsesværdigt, synes jeg. Mm. Og så videre i listen, så har PTA, du har Cal Allan på en 6. plads. Yes. Der har du Michael LOC. Yes. Ja, det giver næsten sig selv, han behøver vi ikke at snakke så meget med om. Det kan vi da godt. Bangeren, 82-10, 100 kilo. Og så kommer vi til den famøse top 5, og Michael Eskerud, der har du en fyr ved navn Tegnedreng, og PTA, du har så den tunge dreng, MC Clemens. Ja. Tegnedreng, ham... Yes. Han er ikke helt så kendt som Clemens i hvert fald. Det er han bestemt ikke, men kommer faktisk nogenlunde ud på samme tidspunkt i der slut 90'erne, omkring 97. Tegndrengen var en del af et crew, der hed Rent Mel i Posen, senere Rent Mel. Og han er nok den på listen, hvor jeg er mest sådan draget af, eller mest farvet af min egen sådan personlige opvækst. Rent Mel i Posen var det første hiphop-gruppe, som jeg virkelig begyndte at dyrke der omkring 99. Og deres plade langt om længe er et, altså, nu skal det ikke handle om top 10 bedste danske rap-albums, men det er uden tvivl i min top 5 også, hvis vi skulle lave en liste om det. Mm. Han er en virkelig, virkelig skæv rapper på mange måder. Hans flow er sådan lidt underligt til tider, og han har nogle helt sindssyge metaforer, og nogle vanvittige, virkelig gode til at køre multirim over ret lang tid. Han er meget dygtig. Lige før du, Pita, skal forklare, hvorfor han ikke er på din top 10 og slet ikke top 5, så skal vi lige høre lidt med ham. Tegndrengen. Ja. Er du en glad nære? Er du en sur nære? Sådan en, der bliver jaloux, når mig er slænget tur ned. Bitter, fordi jeg turer mere. Jo, jeg er stærk på vej opad. Og stadig ualmindelig undervurderet. Du kan ikke runde på ting. Superstar, mastodont, MC. Vin for sponsortøj, sur blonds på TV. For mere sukker end bong, bong. Men når du lader give mig spon, det er som regel, fordi de er fucked up på din rap og sådan og sådan. På mikrofonen stikker pik i din kone, så hun det skills, fordi du ikke har nogen situation. Jeg er knippet hen og ligger ind med et bedre blok, så du får nederen på. Ja, det er surt for dig, nedtur for dig, kulturschokker. Rim, jeg dropper, slår dig hårdt, når de rocker som murbokker. Og jeg er fucked up, skal spille det hele godt nok. Spangulere på scenen, kun i dagene til at slå drop. Jeg lader det flyde med bad latitude. Det var tegnedrengen, Peter A. Altså, jeg er jo helt vild med ham. Jeg har ham som nummer 14. Okay. Så der er ikke så meget at diskutere. Jeg synes, han er super lækker at høre på. Og han var en af dem fuldstændig, som vi kan sige, som kom frem der i slutningen af 90'erne, hvor at, der var mange, som var rigtig sure og rigtig vrede. Og der havde han sådan en langt mere blappet og skæv og ligeglad attitude, men sagde stadigvæk den bedste vest for battle rap, vest for Kattegat til battle rap, så bad og fat. Og havde, ligesom du nævner, sådan nogle crazy metaforer med, jeg tror, han på et nummer siger, jeg er nede med mit eget lort, som en lokal kloakarbejder. Og det er bare, det er sjovt at høre på, men på sådan en måde, hvor han leverer det fuldstændig laissez-faire. Og man kan sige, at grunden til, at jeg måske ikke rangerer ham højere, er, at han har ikke lavet så meget materiale. Han har den her ene solo-EP, og senere der er det jo Jukes fra Rent Mel, som har løbet langt mere med bolden, ikke? Som jo i sig selv er en vanvittig dygtig rap-æstetiker. Så det er svært, når der er flere fra samme crew, som er gode til næsten det samme, at sige, ham her, han skal virkelig højt op, og den anden skal ikke rangere. Jeg har besøg af to herrer, hvis man lige har tændt for radioen, Peter Trier Aagaard og Michael Eskerod. To hiphop-hoveder, som hver især har lavet deres top 50 år bedste danske rapper gennem tiderne. Og vi er nået til nummer 4, og Michael, der har du Kasper Spes, og Peter, du har LOC. LOC! Hvorfor LOC egentlig ikke en etter? Der sidder sikkert en del ud og tænker, at han må da være nummer 1. Jamen altså, jeg synes egentlig, i forhold til at være en superstjerne, så er han måske en af de største solo-rap-stjerner, vi har. Altså, hvor hvis han stiller sig op på orange scenen, så vil folk flokkes omkring ham og sige, det er Liam, der står der. Jeg synes, i et eller andet omfang, jeg har ham jo rigtig højt på listen, synes jeg selv. Hvis man skal hælde noget malurt i bæret, så synes jeg måske rimteknisk, at nogle gange, så kommer han en lille smule for let igennem de linjer, han gerne vil rap. De bliver pæne, og de bliver catchy, men han kan måske ikke det samme, som vi lige hørte T gøre før, at han teknisk binder rimene sammen. Så han vil ikke i samme grad kunne vinde en rap battle, hvis han stillede sig op, men han kan jo noget andet. Mm. Og Michael, lige før vi taler om Kasper Spes, din nummer 4, så har du LOC som 6. Som ja, det, det betyder, det er jo selvfølgelig en flot placering, men det er jo ikke, det er ikke en top 3. Det er det ikke, nej. Jamen, det er lidt det samme, som Peter faktisk siger. Der er jeg ret enig. Han er vanvittigt dygtig, og man kan jo bare kigge, altså alle ved, hvem LOC er. Du ved, navnet Liam i Danmark er jo eksploderet, siden LOC blev stor, som gik navn til drengebørn, ikke? Og han har jo et vanvittigt bagkatalog, spiller udsolgte koncerter, og tager også rap videre i en helt ny retning. Man kan diskutere, om hans nye stil, i anførselstegn, er interessant. Der er mange, der stadig står af for 10 år siden, ikke? Og jeg synes ikke, at det er ikke meget interessant, han har lavet de sidste 3-4 plader, brugt sig fra hans Dominologi XV-veteranudgivelse, som var sådan en throwback til de gamle dage. Og nu har jeg lige en ting, jeg er nødt til at skyde ind her. Det er jo, man taler jo meget om de store hiphop-stjerner, de navne, som folk kender, der er LOC selvfølgelig en af dem. Ligesom Jokeren, ligesom Clemens i den brede danske befolkning. Og så er der selvfølgelig også nyere danske navne, som Casey eksempelvis. Ja. Men et andet navn, som jeg så tror mange kender og forbinder med hiphop selvfølgelig, det er Nieren. Ja. Det er fuldstændig korrekt. Double A. Ja, tak. Men han er jo simpelthen, jeg kan ikke huske, om han er repræsenteret på en af jeres lister, måske. Han er ikke helt klart på min et eller andet sted. Nu vil jeg med det samme. Men vi er langt ned, ikke? Hvad med dig, Michael? Har du Nieren på? Nej, det har jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne sige undskyld til Niels. Jeg kan ikke finde ham på min egen liste. Han har figureret på den. Så ingen af jer to har valgt Nieren til at være blandt de top 50 bedste danskere gennem tiden? Rapper den. Det skal I høre, fordi det overrasker mig. Jamen, jeg tror for mit vedkommende, så... Altså, er han en dårlig rapper, eller? Nej, bestemt ikke. Det synes jeg bestemt heller ikke, han er. Jeg tror bare, han har en helt anden baggrund og stil og tekstunivers, end for eksempel, hvis du tager nogen som Rent Mel i Posen, som var bekymret om de nu kunne blive færdige med deres gymnasie, så de kunne få en god uddannelse. Der må man sige, at Nieren var en helt anden boldgade. Og jeg tror bare ikke, for mit vedkommende, der var det slet ikke... Jeg synes ikke, det var interessant, det han rappede om. Og det var ikke et univers, jeg kunne leve mig ind i. Altså, jeg vil sige, i omkring år 2002-3 stykker, der var Nieren altså i det der hellige treenighed sammen med LOC og Jokeren, som de store soloartister. Og så er han gået lidt i glemmebogen. Altså han har jo også det her med, at han har begravet sit eget alias og så videre. Og på en eller anden måde, så kan det være, at det var så fanget i en tid, det han repræsenterede, at det var det her oprør. Og jeg er sikker på, at der er mange, til trods for, at vi ikke har ham repræsenteret, som har hans tekster tatoveret på kroppen, simpelthen fordi der er så meget slagord og slogan og livskraft i dem. Men tilsyneladende ikke repræsenteret her. Lad os lige prøve at høre. Lige siden jeg var knægt, har jeg været lidt fucked up. Gjort alt, man ikke skulle have troet, det var godt nok. Og nu er jeg blevet ældre, ikke en skide anderledes. Jeg lavede lidt sangerpis, men stadigvæk en gammel Niels. Der bare ikke helt ved, hvornår man siger stop. Og hvis jeg flammer i håret og blodet, før jeg giver den op. Synes altid verden, den er grim, og siden jeg så den sidst. Der nakker to krydser lige for næsen af en journalist. Skriver hus på listen til mine koncerter. Pludselig står der fire, der tror, vi er kærester. Snakker herrehøjt, når jeg tror, jeg vil. Og starter kun slagsmål med folk, der kan tæske mig. Tager en skraber på et offentligt WC. Og drikker fucking hjernen ud på landsdækkende TV. Jeg prøver bare at lægge lortet ned ærligt. For lige meget hvad jeg gør, vil jeg altid være et fuck up. Det ligger i mit hoved. Og jeg kan ikke gøre noget. Det banker i mit hoved. Ja, så fik jeg en lidt oprejsning her. Jeg vil i hvert fald spillet på landsdækkende radio, Nieren her. Og jeg vil lige hurtigt indskyde, at på en 39. plads på PTA's liste over de 50 bedste rapper, der finder man Niels Nieren Ros. Der har været lidt tekniske problemer, men han er rigtig fint repræsenteret her, så kæmpe shout-out til AA herfra. Mm. Men Michael, synes du ærligt talt, at han er lidt latterlig, Nieren? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Han kommer bare fra en anden baggrund. Ligesom LOC også kommer fra en barsk baggrund, og en fyr som Marwan og en masse andre, og det tror jeg bare, det er en helt anden baggrund, end hvad jeg kommer fra. Og jeg var et helt andet sted, både sådan, hvad jeg lyttede til rent musikalsk, og hvor jeg var, og så kunne jeg bare ikke forholde mig til den her bad boy, sniffer coke, slår folk ned stil. Men det kan sagtens være en blind vinkel for os, der dybest set bedst kan lide noget, som er en lille smule besvindelig, og har et eller andet dobbelttydigt ordspil i sig, at han siger tingene så lige ud, som han gør, men det er jo det er vanvittigt fængende og autentisk. Og jeg ved, at en producer som DJ Static meget tidligt sagde til mig på et posse-cut, hvor alle de store var på, det er faktisk Niels, der er bedst på det her nummer. Altså, så der er mange, der har rated hans MC-skills meget, meget højt også. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis man også igen lavede listen over indflydelsesrige rapper, så ville han også være på der. Fordi altså, som du siger der i start-nullerne, han var kæmpestor. Helt vildt, og han blev spillet alle steder, og han turnerede landet og rige rundt, ikke? Så han var kæmpestor på det tidspunkt. Ingen tvivl. Og nu har han, som du også sagde, PTA, tror jeg, begravet i hvert fald for en tid, måske for altid, det her Nieren alias, og hedder igen Niels Ros. Ja. Og blevet super i øvrigt. Det er nemlig rigtigt, og tillykke med det. Ja. Vi er jo nået til top 3, simpelthen. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det er jo der, det bliver rigtig vigtigt, synes jeg. Fordi det er jo guld, sølv og bronze, som bliver uddelt. Før vi afslører, hvem I har valgt, hvor lang tid brugte I hver især på ligesom at finde frem til, hvem der skulle have netop guld, sølv og bronze? Altså, jeg har jo en 6,5 måneder derhjemme. Jeg er samtidig også på arbejde og alle mulige ting. Det går rimelig hurtigt. Så lang tid. Men jeg vil sige, at vi er jo også vi er jo kvalificerede mennesker, der sidder her, så der er gået arbejde i det. Og man ved jo godt, når man sender noget ud i æteren, at det også vil blive diskuteret, hvem er etteren, hvem kommer lige bagefter. Fordi i manges optik vil det også blive, altså det er hiphop, det er en battlekultur, der vil blive diskuteret, hvorfor er nummer 2 ikke nummer 1. Ja, og plus Peter og jeg har jo beskæftiget os med hiphop rigtig længe, så det er jo ikke som om, vi sætter os ned og tænker, nå, danske rapper, hvem skal vi lige, altså vi har jo allerede en holdning til, hvem vi bedst kan lide. Så det kommer sådan rimelig naturligt, tænker jeg. Og lad os bare tage nummer 3. Vi er nødt til at give nummer 1 lidt, ikke det, man gør, for at få lidt spænding. Det er ikke sådan, det skal være. Så jeg tænker nummer 3 nu, og det kan hver især afsløre, Michael, hvis du starter med din 3'er. Jamen, det er PRV. Pervers. Pervers er jo også efterhånden blevet et meget folkekendt rapper, på trods af, at jeg kun har lavet et hit, hvilket er ret imponerende. To gange Fight Night-vinder, virkelig, virkelig dygtig, har et imponerende bagkatalog, både som soloartist og del af flere grupper. Han er måske stadigvæk Danmarks bedste freestyler. Hans måde at lege med ord på er fuldstændig unik, og han har et billedsprog, som der ikke er rigtig særlig mange, der kan hamle op med. Og så han bare, altså man kan mærke, han elsker hiphop, han er en sample-nørd uden lige. Hans sidste plade, Knust Kunst, var udelukkende baseret på danske samples, som han selv har brugt 10 år på at finde og få clearet. Og som sagt, så har han, altså han har nogle virkelig, virkelig stærke numre også, og hans bagkatalog er enormt solid. Og det er, jeg synes, det er imponerende, at han på trods af kun har haft et enkelt hit, stadigvæk er kendt, sådan landskendt i Danmark, og folk ved, hvem han er, på trods af, at han har aldrig gået på kompromis med sin musik. Og det synes jeg er, i modsætning andre, kan man sige, så det har han aldrig gjort, og det er ret imponerende. Hvad er det for nogle andre, Michael, du tænker, der er gået meget på kompromis? Det må vi se på. Okay. Hvem? Jamen altså det kommer vi til, når vi kommer til min nummer 1. Nå, det er sådan, okay. Nå, nummer 3 har Peter A, der har du PDB, ham har vi inde på. Ja, man kan sige, det er meget det samme som PRV, bare at han måske oven i hatten har en eller anden form for gadeautenticitet. At han kan fortælle nogle historier om mennesker i andre socialsfære end en selv, hvor det virker meget vedkommende og meget autentisk. Så man kan sige, hvor PRV ligesom er en stor æstetiker, der har PDB noget af bodega-segmentet mere lukket ned. Og nummer 2, der er I rørende enige i, der har I begge to. Joggeren. Trokkeren. Forrest i konvojen. Jesper Dahl. Ja, nemlig. Og kendt fra Den Gale Pose, også fra hans solo-karriere og generelt bare kendis herhjemme. Jeg kom jo til at... Jeg er også en gammel 90'er start 0'er hiphop-dreng. Jeg kom til at blande mig i din tråd, PTA, med din top 50. Der var en blandt mange. Hvor jeg lige vil have deres besøg med, uden at lave deres egen 50'er-liste. Ja, folk var ikke rigtigt. Folk var meget enige generelt, ikke? Der var god tone, synes jeg. Nej, der var folk, der blev kaldt kontblokkere, jeg ved ikke hvad. Og sexister. Også det. Jeg skrev i hvert fald, at jeg var meget, meget uenig i din nummer 1, kommer jeg til, og så også i Jokeren, fordi jeg forstår simpelthen ikke, han skal være så højt oppe. Men da jeg så ser, at du også har Michael, så er jeg jo lige pludselig, så er det jo 2-1. Okay, lad os prøve at høre lidt af Jokeren, hvor han er god. Det er jo det, du sendte til mig, Peter, et eksempel på, hvor han leverer varen, ikke? Ja, lad os lige starte med det. Kom her. Det er den dræbende joke, der får dig til at ligne en vidtighed. Men jeg har ikke rollen som nar på min samvittighed. Så hvis du fronter, får du fingeren i midten. Jeg har været professionel i branchen lige siden jeg var 19. Så glem Charlotten, Lund og Forte. Vi putter den gale op på verdenskortet. Lige fra Englandes by til København. Får mit navn med Benoze 2000. Det kan den streg med musen og rusen. For tager sig ikke før du tømmer det glat med min lever i. For vi lever i de sidste tider, der er fyldt med bridder i det vilde øst. Det er min kyst. Vi rider gennem gaderne, du vidt ligesom i biffen, på jagt efter sheriffen. Det er joggeren, trokkeren, forrest i kamoren i netten, og trøjen i smøgen i flaben op i hængekåren. Cruise kontrol, for vi cruiser, mens vi kontrollerer, patrullerer, kysten for MC'er for de hoveder. I min verbale skraldespand, jeg er ikke Jesus genopstanden, men jeg laver vin til vand, når jeg pisser op og ned af ryggen på befolkningen. Og det er mit ord, så må I selv om fortolkningen. Ja, og det kunne I godt lige kunne jeg se på jeres ansigter. Men det kan du ikke, eller hvordan? Det altså, her synes jeg... Jeg tænker, det her, det er hiphop hjerteblod. Altså, det pumper helt vanvittigt. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke sidde stille til det der. Et eller andet sted har jeg... Altså, jeg må være meget forstående og empatisk, men jeg har virkelig svært ved at rumme, at man ikke synes, det her det er et helt fantastisk rap. Altså. Skal jeg lige læse, hvad jeg skrev på Facebook? Ja, lad høre. Det var Alexander Henneberg, ham var kendt som Pokerfjes, som gik i clinch med mig, og så skrev jeg, altså hvis det handlede om at kåre Danmarks mest staccato-agtige og ensformige rapper, som ikke tør at tage chancer, og som altid lander sin rim, så gumbetungt, at man skal være en idiot for ikke at gætte enderimet, ja, så kan han komme i top 2. Hold nu op. Det er store ord. Ja, det vil jeg også vurdere. Altså, jeg har jo respekt for Jokeren, det han har gjort, og jeg har også hørt rigtig meget af Den Gale Pose. jeg forstår bare ikke det der med, som rapper og sådan rent altså rap-teknisk, stilmæssigt, alt det her, og flowmæssigt, at han skulle være så god. Jeg har altid lidt forbundet ham med ja, netop den her stodder, der har en meget fed stemme, men ikke er den store rapper. Men der vil jeg sige, at Jokeren har ligesom de her to reigns i sin karriere, hvor i den gale pose-æraen og en lille smule før det, der er han ligesom den her ekstremt vrængende, altså på en eller anden måde, lidt som vi siger om tegnedrengen, altså han har en massiv skævhed, og så på en eller anden måde, så får han listet noget ind, altså fra højrefløjen, netop som når han laver det der med, det er Jokeren, Trokkeren, forrest i konvojen, i net under trøjen, men så kommer der med små ind i flaben op i hængekøjen, altså hvor han binder det sammen med nogle rim, man netop ikke havde regnet med at komme. Og så var han jo bare enormt stilskabende i forhold til, lad os sige, han kommer i en æra, hvor Flopstars laver 0 Grammy, og MC Sip han regerer osv. Og noget af det aller første, man hører fra Jokeren, det er, at han siger på et stopvolden-nummer af alle steder, hvis, min røv er spids, jeg er træt af visser, så her er det dem, der sidder ned og pisser. Jeg kun begyndt, men så langt vil I ikke nå. Tag flere MC's ud, end din mor har suttet pik på. Altså, det er ret vildt. Vis respekt, det er et spørgsmål om ære. Min show er ikke forbi, før den fede killing bræger. På det tidspunkt var der ingen, der sagde pik og killing. Det turde man ikke på det tidspunkt. Det handlede rap ikke om. Og han indstifter på en eller anden måde, at det er okay at være en autentisk amerikansk rapper i en dansk kontekst. Og det rater jeg meget, meget højt. Og så mødte han Hanne Vibeke Holst, men det er en helt anden historie. Sydlandet bliver de glade for hinanden. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Men lige før det var godt solgt, Peter. Tak. Jeg har et andet klip med Jokeren, jeg faldt over. Og det er fra det program, der hedder Toppen af Poppen, som han deltog i. Og det er godt, hvad han har skrevet det her ret hurtigt. Men jeg synes bare, og det er der, mit problem med Jokeren kan være i ny og næ, det er, altså, det bliver meget sådan, jeg synes igen, det er lidt gumbetungt. Du ved simpelthen, hvad det næste rim det er. Og det minder mig en lille bitte smule om sådan en far, der forsøger at rappe. Lad os lige prøve at høre det, så må jeg se, om jeg giver mig ret eller ej. Og han rapper jo til sin ekskæreste Shirley. Jeg har slidt sådan cirka 10 par sneakers siden den dag, hvor M.O. fløj tilbage forbi os og klikket den pil i mit hjerte, som sad og gjorde mig glad. Han vendte kærlighed til had. Jeg var vred, skrev en sang med et grimt ord i. Var knust inden i, da du gjorde det forbi. Mor er ked af det. Jeg prøvede på at fatte. Vidste ikke helt, hvor jeg skulle gøre af det. Jeg troede, du kunne tage det. Det kunne du også. Jeg endte med at drukne mine sår ned på flos. Og man skulle tro, jeg havde en sfinkter ved sengen, for ingen fik lov at blive liggende for længe. Så vidt jeg hører flowet, så er det sådan her. Bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap. Altså. Ja. Men nu skal du, altså. Er det ikke sådan et børnerap? Det er ikke imponerende. Men man skal også, ja, det jeg hører, det er, at han ligesom har puttet den her tekst ned i den kontekst, som det er i det her program, Toppen af Poppen, som jo er virkelig et... På teksten er det heller ikke god. Nej, altså, den er ret dårlig. Ja, kan vi ikke alle sammen ret hurtigt blive enige om det? Det er meget sødt at se, altså, jeg synes dybest set, undskyldsrap er en af de dårligste genrer, man kan bevæge sig ud i. Der er andre, der har prøvet det også, og det bliver bare en lille smule tåkrummende. Det er fedt at nævne flos, men ellers så ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal sige om det. Jokeren har en vanvittig skæv formkurve i forhold til, hvad han præsterer, og hans bundniveau er temmelig lavt, hvilket gør det ekstra eminent, når han ligesom svinger sig op på den høje klinge, synes jeg. Og det er derfor, jeg er imponeret over, hvis man kan have sådan et lavt bundniveau, at du stadig kan være nummer to på jeres liste over de bedste rappere gennem tiderne. Så må når han er virkelig dygtig, så er han jo også virkelig. Og jeg vil da sige, i forhold til det der Gøjler-show, at lavede han ikke et nummer sammen med Lars H.G., som var faktisk rigtig, rigtig fint. Altså, jo, der tror jeg virkelig, at han... Altså, jo, præcis. Jamen, så tænker jeg, så altså, en ud af fem, og han får stadigvæk et hit ud af det. Det er sgu da skide godt. What up, Joks? Nå, I holder fast. Det er fair nok. Så er vi jo kommet til nummer et. Michael Eskerud, du får lov til at lægge ud. Hvem er Danmarks bedste danske rapper nogensinde? Ifølge min helt egen subjektive holdning, MC Clemens. Og det er jo et kontroversielt valg, hvis man tænker på, hvordan eller hvor Clemens er nu. Og hvor er det, hvis man ikke lige kender det? Jamen, MC Clemens starter jo ud som den her aggressive unge rapper, der vil have blandt andet Rockers by Choice og MC Einar langt, langt væk fra hans åsyn. Han er træt af de gamle rapper, og han vil have nyt blod. Og går i flæsket på dem, på et par plader, de to første plader. Senere går han over en lidt mere mainstream-lyd. Han laver en meget klubbet plade. Han laver musik med Kato. Han er med i nogle TV2-konkurrenceprogrammer, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. All Stars. Lige præcis, All Stars. Som Nian også var med på et tidspunkt. Så han har været hele vejen rundt. Fik du nævnt det der nu-metal-agtige band hernede? Nå, de dumme dæne. De dumme dæne. Ja. Han er i hvert fald en rapper, der har, ligesom Jokeren jo også har lavet jazzmusik og alt muligt andet. Han har jo prøvet en masse forskellige genrer, og se, hvad der ligesom, han har også skrevet en masse teater. Så manden er jo sindssygt produktiv og meget, meget dygtig. Han kan formentlig stadigvæk leve af sine matadorpenge, og det er jo ret vildt. Tak. Men han brød fuldstændig gennem lydmuren som 17-årig, tror jeg. Han siger jo ligesom Jokeren, han siger, jeg har været professionel i branchen lige siden jeg var 19. Clemens linje er, hvis du fronter, får du en på bøtten. Jeg har været professionel i branchen lige siden jeg var 17. Præcis. Good fun. Men nu mener dog, Pizza, at Clemens han har lavet lidt for meget ringe til, at du vil rangere ham som en etter. Nej, jeg ved ikke, om han har lavet for meget ringe. Altså, for han er vel, det er jo det, jeg snakker om, kom til sådan rap-teknik og sådan noget, så er han vel. For mange siger, en af de bedste. Altså, han kalder sig selv den lyriske 9mm, og jeg synes, han virkelig har noget at have det i. Altså, han konstruerer linjer sindssygt godt, og mange af dem, vi har nævnt efterfølgende, det vil være så Orgie, det vil være så Monte Carlo, det vil være så for Trepak. Altså, der er en lille fli af Clemens i dem alle sammen. Mm-hmm. De har givetvis alle sammen hørt både den lyriske 9mm, og også et nummer som Flammende Oprør, for eksempel, fordi han kan også noget med sine følelser, og det er jo sindssygt fedt. Men man kan sige, at han er måske i forhold til at vælge, hvad for en vej skal min karriere rejse. Der har det været på en eller anden måde svært at følge med i, hvad er Clemens tur rundt i Manesien. Der er helt klart højdepunkter senere i karrieren. Dans med døden, synes jeg, er helt fantastisk. Men der har godt nok også været nogle styrtdyk. Helt klart. Hvad var det, jeg ville sige? Jamen han, men altså der er også hele det her kontrovers med at Elrond Harald, som også er sønderjyde som Clemens, har været med til at skrive, jeg ved ikke hvor meget det drejer sig, men i hvert fald med til at skrive tekster på de to første plader, så vidt jeg forstår. Og der er jo nogen der mener at ligesom M. Seiner, når man ikke har skrevet sine tekster selv, så kan man ikke være højt op på listen. Det er jo et interessant argument. Det er virkelig svært at vurdere kunstnermæssigt, altså hvor meget ved vi reelt om, hvad der er sket i boksen. Mm-hmm. Vi konstaterer, at meget af det står Elrond krediteret for, så han har givetvis været inde over, men så meget ved man ikke om. Altså en af mine aller yndlingsrapper, det er en fra New York, der hedder Slick Rick, som også har fået skrevet for sig, Snoop Dogg får også skrevet for sig. Det er noget, man gør en gang imellem. Og på en eller anden måde, det konglomerat, vi hører, som kommer ud, må vi jo acceptere som, at det her, det er rapperen Clemens, der repræsenterer det. Elrond vil ikke kunne rap ligesom Clemens. Og lad os så få din nummer et PTA, og måske, i stedet for at du siger det, så jeg bare spiller ham, og så kan vi tage den bagefter. Det er ham her. Uroen hænger i loftet og dingler, og bliver til sang, der ikke bliver til singler. Drejer sig om sig selv, godt brugt helt tæt på hinanden på hver side af en sluk. Jagt eller flugt, jeg trækker og jeg bukker, og jeg bakker ud af billedet igen. Jeg var kun på gennemtræk, i et lykkeligt, frygteligt, flygtigt afbræk. Der var der hul igennem, men så fik jeg lukket hullet, og nu er jeg blevet hul igen. Med en sten i brystet, der er blevet hverdagskost, og med is i maven, der er blevet permafrost. Jeg aner et mønster og et monster, du ikke bør konversere, men konserverer put i en mantra. Men hvad var det, vi hørte her? Det er simpelthen ingen ringer end Per Vers. Per Uldal fra Gram i Sønderjylland. Og han får din første plads, og han var jo også, fik en tredje plads hos dig, så han er også godt repræsenteret, må man sige. Det er faktisk, at dem, jeg har nævnt de her lister for og talt med sådan i løbet af dagen, når vi skulle lave det her. Hvis der er en, der virkelig har kunne skille vandene, så er det Per Vers. Og der er rigtig mange, som simpelthen bare siger, at han er da så træls. Altså, jeg tror, det er noget måske, jeg ved ikke, om det er, fordi han taler så jysk, eller jeg ved ikke, hvor den ligger henne, der er virkelig nogen, der bliver pisset af ham. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor. Ja. Han har jo også blandt andet haft noget af et kontrovers med Clemens, hvor de kom i totterne på hinanden, fordi de repræsenterede to forskellige stilarter inden for dansk rap. Men er han ikke også sådan lidt, altså han er jo sådan lidt, der godt kan tage en skoletask på ryggen og være med i alle mulige tv-shows, hvor han skal stå og freestyle lidt over et eller andet hyggeligt emne. Han er vel sådan lidt ufarlig for mange. det tror jeg helt klart. Altså, han har i en eller anden grad, det var sjovt i forhold til Clemens, at de har sådan et art parallelløb. Altså, de begge to har flyttet med at lave noget teater og eksperimentere med formen. Og, altså, ligesom at Clemens har sit heavy orkester, så har Per jazz orkester og så fremdeles. Mm. Men jeg synes, han kan et eller andet rigtig, rigtig fint, som ud over at være den her battle rapper og til dels også gøjler rapper, så netop på et nummer som det her, altså, så kan han noget, altså, som er næsten sovromantisk, hvor han gør hiphop til en art poesi, som jeg virkelig holder meget af. Og så binder han i det her nummer noget rigtig fint Per Højholdt ind i det, og han får sagt noget om sin egen karriere med, at han jo faktisk laver sange, der ikke bliver til singler osv. Det er meget relaterbart, og jo så kun for nogen, fordi det er, jeg tror, det er svært for hvad skal man sige, dem, som ser sig selv som de rigtige hiphopper, dem, som hører, hvad skal man sige, Chili, Casey, Sivas, og tænke, ham der, han er da godt nok rigtig, rigtig god. Ja, fordi, altså hvis jeg skal sige noget, så mit problem med Pervers, det er, at for mig at se, der er han i hvert fald mere højskole, end han er street. Og jeg synes også, han har lidt en tendens til, i hvert fald når han stiller op og sådan skal freestyle, hvad han jo er vanvittigt god til, at han kan blive meget sådan lidt en belærende i hans måde at slutte rimene, og jeg ved sgu ikke. Helt klart. Altså, der er noget, hvor jeg konstant, når jeg lytter til Per, tænker, jeg er i gang med at lære noget. Ja. Og det er jo så min præference, og Michael kan jo tilsyneladende også godt lide at have ham højt rangeret. Men det er en genre, man skal være til. Det er noget, jeg 100% tilslutter mig. Men jeg er vidne om, at folk, som står mit hjerte meget, meget nær, tænker, at PRV, han laver rigtig dårlig rap. Helt klart. Og jeg tænker også, nu talte vi om Nieren før, og jeg tænker, hvis man er rigtig, rigtig stor fan af Nieren, eller var det dengang, for at lade sig lidt tilbage i midtenullerne, så jeg tvivler på, at man har rangeret PRV som en fantastisk rapper også. For jeg tror, det er svært at ligesom rumme begge de stilarter, som de to rappere hver sig står for. Mm. Vi skal til at slutte de her, men jeg synes da lige, også hvis man er blevet interesseret derude, at jeg lige vil kort gennemgå jeres top 10. Løb lige hurtigt igennem. PTA, du har, og det er fra nummer 1 og ned. Pervers, Jokeren, PDB, LOC, Clemens, Carl Allan, MC Ejner, Superdejen, Benjamin Benal og Natasha. Og Michael Eskerød, du har Clemens nummer 1, så har du Jokeren, Pervers, Kasper Spes, Tegnedreng, LOC, PDB, Trepak, Orgi E og Mon Di Carlo. Så er det bare at finde dem derude. Og måske lige til sidst en opfordring til, at andre kan lave deres egen liste. Det synes jeg, altså, fordi både mig og Michael er jo sådan nogle pæne, afslappede typer, hvor at jeg glæder mig til, at der kommer 50 over gaderapper, jeg glæder mig til, at der kommer 50 over rapper, der godt kan lide at ryge rigtig meget hash. Alle de her andre ting, hvor at, altså, det er jo kun sjovt at debattere de her lister, hvis man ser nogle modpoler, og vi er jo i virkeligheden nok lidt for enige til, at vi rigtig kan ryge totterne på hinanden. Mm. Men en hyggelig time var det alligevel, med begge to. Det var skide hyggeligt. Tak for det. Peter Trier Aargaard og Michael Eskerød. Ja, ja. En helt unik energi. Hvor fanden? Ikke fordi, vi skal høre Natasha, men det er fordi, normalt der har jeg den knap, når Natasha er på, der bare siger, Michael Berlesen fortæller, hvad jeg er på Radio 24. Man kan ikke få en Natasha-knap i stedet for. Nu kan jeg bare skue. Den er bare lang med et minut. Men jeg skal sige hej til Anders Akker, håber jeg på. Han skulle være blevet ringet op, mens vi sad og talte sammen de her. Jeg vil gerne blive hængende i studiet. Anders, er du med? Ja, det er han. God aften, Anders. Godaften. Ved du, hvad det handler om? Jeg har en kort fornemmelse. Jeg har været helt afsondret fra det, der ligner virkeligheden i dag, men jeg kan godt fornemme på det, der foregår omkring mig, at der har været et eller andet kaffefordiansk slip. Det var et meget underligt øjeblik. I Anne og Anders i Mellemøsten, i jeres program her, der besøger I jo en rigtig sej, progressiv kvinde ved navn Jumana Haddad. Ja. Hun spørger sig efter en fin snak, om du vil have noget kaffe, det vil du gerne. Men hun har ikke noget komælk, til gengæld så har hun noget havremælk. Og må jeg lige spille det for dig, så kan du lige høre, hvordan du reagerer. Det kommer her. Ja. Let me do that coffee. How do you like it? Just add a little milk. I don't have regular... Oh, I have regilet. And I have oat milk. Oh, havremælk. Oh, du burde skyde... I don't have regular milk, I'm sorry. No, that's okay. Til dem, der ikke lige hørte det, så siger du altså... Det her. Åh, havremælk. Åh, du burde skydes op ad et træ. I don't have regular milk, I'm sorry. No, that's okay. Du burde skydes op ad et træ.